Vadideki Zambak 3. Bölüm. Size gelince Felix, siz kötülük edemeyecek bir dostsunuz. Gönlümde yitirdiğiniz hiçbir şey yok. Hiçbir biçimde kendinizi suçlamayın, en küçük bir pişmanlık duymayın. Bunları tatmak için bir kadının çocuklarını terk ettiğine, toplumdaki yerinden ve öbür dünyadan vazgeçtiğine bakarsak, en büyük zevklere olanaksız bir gelecek uğruna feda etmenizi istemek bencilliğin ta kendisi değil miydi? Sizi kaç kez kendimden üstün buldum. Siz büyük ve soyluydunuz, bense küçük ve suçlu. İşte her şeyi söylüyorum, ben sizin için yalnızca yüksek, titrek ve soğuk ama silinmeyecek bir ışık olabilirim. Yalnız Felix, kendime kardeş olarak seçtiğim insanı sevmekte yalnız bırakmayın beni, sevin beni. Bir kız kardeşin aşkında kötü yarınlar da, tehlikeli anlar da yoktur. Sizin güzel yaşamınızla birlikte yaşayacak, acılarınızı paylaşacak, mutluluğunuzdan pay çıkaracak, sizi mutlu eden kadınları sevecek, ihanetlere kızacak olan bu hoşgörülü ruha yalan söyleme ihtiyacı duymayacaksınız. Benim böyle sevilecek kardeşim olmadı hiç. İlişkimizi tatlı ve temiz bir sevgiye çevirmek için her türlü gurur duygusunu silkip atacak bir büyüklüğü gösterin. Böyle olursa yaşayabilirim. Bunun için Lady Arabella'nın elini sıkarak işe ilk ben başlayacağım. Ağlamıyordu. Kaderine razı bir hayat görüşünü belirten bu sözleri söylerken ruhunu ve acılarını benden gizleyen son örtüyü de kaldırıyor. Böylelikle bana ne kadar bağlı olduğunu ve benim o güçlü bağları parçalamak için nasıl hareket ettiğimi göstermek istiyordu. Öylesine kendimizden geçmiştik ki bardaktan boşanırcasına yağan yağmurun farkında bile değildik. Arabacı Baley'nin en büyük hanını göstererek ''Sayın Kontes birkaç dakika şuraya girmek istemezler miydi?'' diye sordu. Kontes kabul ettiğini belirten bir işaret yaptı. Yarım saat kadar giriş kemerinin altında oturduk. Handaki adamları büyük bir şaşkınlığa düşürdük. Madame de Morsoyf'un gecenin 11'inde neden böyle yollara düşmüş olduğunu merak ediyorlardı. Torsa mı gidiyordu yoksa dönüyor muydu oradan? Sağanak dinip de yerini yükseklerde esen rüzgarla sürüklenen bulutlara ay ışığı altında parlamasına engel olmayan şeye bırakınca arabacı dışarı çıktı, arabayı geri çevirdi. Bu hareketiyle beni büyük bir sevince boğdu ama bu da fazla uzun sürmedi. Emrimi dinleyin diye bağırdı Kontes tatlı bir ifadeyle. Böylece Charlemagne kıraçlarının yolunu tuttuk. Yağmur yeniden başladı. Kıraç araziyi yaraladığımızda da Arabella'nın çok sevdiği köpeğinin havlamasını duydum. Ansızın bir meşeliğin altından bir at fırladı ve bir sıçrayışta yolu geçti. Köylülerin tarıma elverişli topraklarını birbirinden ayırmak için kazdıkları hendeklerden birinin üzerinden atladı. Ve Lady Arabella arabanın geçişini görecek biçimde kıraç arazinin ortasında durdu. Bir kadının böyle kendisini suçsuz da bularak aşığını beklemesi ne büyük bir zevk olmalı, dedi Henry. Lady Arabella köpeğinin havlamasından benim arabada olduğumu anlamıştı. Hiç kuşkusuz hava kötü olduğundan arabayla geldiğimi sandı. Markiz'in bulunduğu yere geldiğimizde o kendine özgü usta biniciliğiyle bir anda yolun kıyısına uçtu. Henry hayran kaldı bu ustalığa. Arabella sevimli olsun diye İngiliz şivesiyle adımın yalnızca son hecesini söylerdi. Bu da onun dudaklarında perilere özgü bir güzelliğe bürünürdü. O anda da Maydi diye bağırdığında sesini yalnızca benim işiteceğimi sanıyordu. Sabırsız yüzü, kıvrımları açılmış uzun biçimli buklelerle çevrelenen bu masalsı yaratığa ay ışığında bakan Kontes, ''Evet, işte o kadın.'' dedi. İki kadın birbirini nasıl bir hızla inceler bilirsiniz. İngiliz hasmını tanıdı, gururlu bir kadın gibi davrandı. İngilizlerin küçümseyen tavrıyla süzdü bize. Hiçbir şey söylemeden birden ok gibi fırlayarak fundalıklarda gözden kayboldu. ''Çabuk, Clutch Guard'a!'' diye bağırdı Kontes. O sert bakışlar yüreğe indirilmiş bir balta darbesi olmuştu onun için. Arabacı Saça yolundan daha düzgün olan Chinon yoluna sapmak için döndü. Araba yeniden kıraç topraklı yolda gitmeye başladığında Arabella'nın dört nala giden atının ayak seslerini işittik. Üçü de fundalığın öte yanındaki korularda uçar gibi gidiyorlardı. ''Gidiyor, onu bir daha bulamamasıya yetiriyoruz.'' ''Giderse gitsin, öyle istiyorsa ne yapabilirim ki?'' ''Ah zavallı kadınlar, nereye gidiyor peki?'' ''Sen kıyar yakınlarında küçük bir eve.'' Henry, kadınların aşk konusunda birbirlerini kolladıklarını, birbirlerini desteklediklerini gösteren bir tavır içinde ''Yalnız gidiyor.'' dedi. Clutch Guard'un ağaçlıklı yoluna girdiğimizde Arabella'nın köpeği arabanın önüne koşarak keyifle avladı. ''Bizi geçti.'' dedi Kontes, kısa bir sessizlikten sonra konuşmasını sürdürdü. ''Hayatımda bundan daha güzel bir kadın görmedim. O eller, o bel, teni zambağa gölgede bırakıyor, gözleri elmas gibi parlıyor. Ne usta bir binici ayrıca. Güçlü olduğunu göstermekten hoşlanıyor, canlı ve sert. Toplum kurallarını çiğneyip geçme konusunda biraz ileri gidiyor sanki. Kuralları, yasaları tanımayan bir kadın, yalnız kendi kaprislerini dinleyen kadın demektir. Gösterişi, hareketi çok seven insanlarda bir şeyi sürdürme gücü yoktur. Ben öyle sanıyorum ki aşk daha çok sükunet ister. Dibi bulunamayan bir su gibi düşünmüştüm ben onu. Üstünde şiddetli ama ender fırtınaların olacağı, toplumun lüksünden, şatafatından kaçan iki insanın çiçeklerle bezenmiş bir adada yaşadıkları uçsuz bucaksız bir göl gibi düşünmüştüm. Ama aşk kişiliklerin damgasını taşıyor olmalı. Belki de yanılıyorum. Doğa ilkeleri iklimlerin istediği biçimlere boyun eğiyor. İnsanların duyguları için niçin böyle olmasın? Hiç kuşkusuz toplum olarak genel kurala bağlı duygular yalnız anlatımda ayrılık gösterirler. Her ruhun kendine göre bir davranışı vardır. Markiz mesafeleri aşan ve bir erkek gücüyle davranan güçlü kadın söz gelime, sevgilisini tutsaklıktan kurtarabilir, gerekirse gardiyanı, muhafızı, celladı öldürebilir. Oysa bazı kadınlar vardır ki bunlar bütün benlikleriyle sevmekten başka bir şey bilmezler. Bir tehlike içine girdiklerinde diz çöker, dua eder ve kaderlerine razı olarak ölürler. Bu iki kadın tipinden en çok hangisi hoşunuza gidiyor? Bütün mesele bu işte. Öyle ya, Markiz seviyor sizi, sizin için bunca fedakarlıklar yapmış. Siz kendisini artık sevmez olunca sizi sonsuza kadar sevecek olan odur belki de. Sevgili Meleğim, izin verin de bir gün bana söylemiş olduğunuz bir sözü bugün ben size tekrarlayayım. Nereden öğrendiniz bütün bunları siz? Her acı insana bir şey öğretir. Ben de o kadar çok ve çeşitli türden acılar çektim ki bilgim de o oranda çok geniş. Uşağım şatodan ayrılırken verilen emri duymuştu. Taraçalar yönünden döneceğimizi sanarak atımı ağaçlı yolun üstünde hazır bekletiyordu. Arabella'nın köpeği hiç kuşkusuz atımın kokusunu almıştı. Arabella de çok haklı bir merakla köpeğini izlemiş, benim atımı görünce koruluklar içinde gizlenmişti. Henry gülümseyerek gidin yanına dedi. Sesinde en ufak bir hüzün belirtisi yoktu. Gidin yanına, niyetlerim konusunda ne kadar yanıldığını söyleyin ona. Kısmetine düşen hazinenin değerini anlatmak istiyordum ben ona yalnızca. Yüreğim yalnızca iyi duygularla dolu. Öfke ve nefretten iz bile yok ona karşı. Hasmı değil, kız kardeşiyim onun. Bunu söyleyin kendisine. Hayır, gitmeyeceğim. Bazı gözetmelerin hakarete kadar vardığını hissetmediniz mi hiç? Gidin, gidin. Bunun üzerine ne durumda olduğunu öğrenmek amacıyla Lady Arabella'nın yanına koştum. Bir yandan da darılsa da beni bıraksa keşke, Clochgord'a da dönerdim diye düşünüyordum. Köpeği izleyerek bir meşe ağacının dibine vardım. Orada bulunan Markiz haykırıyordu. Git, defol buradan. Yapabildiğim tek şey San Craya kadar peşinden gitmek oldu. Gece yarısı oraya vardık. Sağlığı da mükemmel bu kadının, dedi Arabella atından indiğinde. Onun yerinde ben olsam ölürdüm demek isteyen bir tavırla basitçe söylenen bu gözlemdeki acı alayları ancak onu tanıyanlar sezebilir. Bu zehir saçan şakalarından bir tekini bile Madame de Morsoif için kullanmayacaksın. Değerli yüreğiniz için çok değerli olan bir varlığın sağlığının mükemmel olduğunu belirtmekle efendimizin hoşuna gitmeyen bir iş mi yapmış olduk yoksa? Söylediklerine göre Fransız kadınları sevgililerin köpeklerine varıncaya kadar her şeylerini kıskanırlarmış. Biz İngiltere'de aşıklarımızın sevdiği her şeyi severiz, nefret ettikleri şeylerden de nefret ederiz. Çünkü biz onların benliklerinde yaşarız. Öyleyse izin verin de bu kadını ben de sizin sevdiğiniz kadar seveyim. Islak kollarıyla bana sarılarak sözlerini şöyle sürdürdü. Yalnız sevgili çocuk, bana ihanet edecek olursan şunu bil ki ben ne yatakta, ne ayakta, ne uşaklı bir arabada, ne de Charlemagne ne kıraçlarında olurum. Dünyanın hiçbir çorak toprağında dolaşmam, yatakta olmam, babamın çatısı altında da olmam. Ben Lancashire'da kadınların aşktan öldükleri bir yerde doğdum. Seni tanımak ve elden kaçırmak, seni hiçbir güce bırakmam, ölüme bile, ben de seninle beraber ölürüm. Odasına götürdü beni. Burada her şey insanı rahat ettirebilecek bir biçimde hazırlanmıştı. Sev onu yavrum, çünkü o seni seviyor. Alaylı bir biçimde değil, içtenlikle seviyor, dedim coşkuyla. İçtenlikle mi? Diye sordu binici etekliğini çıkarmaya başlarken. Bir aşığın gururuyla bu gururlu yaratığa Henriette'in ne kadar soylu bir insan olduğunu anlatmak istedim. Tek kelime Fransızca bilmeyen oda hizmetçisi onun saçlarını düzeltirken ben hayatını özetleyerek Madame de Morsoif'u anlatmaya çalıştım. Genellikle bütün kadınları kötü davranışlara, küçük hareketlere iten bunalımların ona ne yüce düşünceler esinlediğini söyledim. Arabella hiç dikkat etmiyormuş gibi göründüyse de söylediklerimin hiçbirini kaçırmadan dinledi beni. Yalnız kaldığımız zaman, bu tür Hristiyanca konuşmalardan hoşlandığını öğrendiğime çok sevindim. Çiftliklerimden birinde herkesten daha güzel vaaz veren bir köy papazı var. Sözlerini dinleyicilere göre öyle güzel ayarlar ki köylüler söylediği her şeyi anlarlar. Yarın babama yazacağım. Bu adamı gemiye bindirip bana yollasın. Paris'te emrinde olacak. Onu bir kere dinledikten sonra başkasını dinlemek istemezsin artık. Üstelik pek de sağlıklı bir insandır. Vereceği ahlak dersleri o ağlatıcı iç sarsıntılarından hiçbirini uyandırmaz sende. Tam tersine fırtınasız duru bir ırmak gibi akar, tatlı bir uyku verir. İstersen her akşam yemeğini sindirirken vaaz dinleme ihtiyacını giderirsin. Sevgili çocuk, bizim bıçaklarımız, gümüşlerimiz ve atlarımız sizin bıçak ve hayvanlarınızdan ne kadar üstünse, ahlakımız da tors ahlakından o kadar üstündür. Ne olur hatırım için dinle şu papazı, söz ver bana. Ben bir kadınım sevgilim, sevmesini bilirim. İstersen senin için ölebilirim ama ben ne Eton'da, ne Oxford'da, ne de Edinburgh'da okudum. Bilgin de değilim, rahip de. Dolayısıyla sana ahlak dersleri veremem. Elimden gelmez böyle bir iş. Denemeye kalksam müthiş beceriksizliğimi görürdüm bu konuda. Zevklerinle ilgili bir şey söylemiyorum. Daha kötü zevklerin de olabilirdi ve ben bunlara uymaya çalışırdım. Çünkü sevdiğin her şeye, aşk zevklerine, sofra zevklerine, iyi şarabı ve Hristiyan erdemlerine hep benim yanımda bulasın isterim. İstersen bu akşam bir tövbekar gömleği giyeyim. Ne mutlu bu kadına. Sana ahlak dersleri veriyor. Fransız kadınları hangi üniversiteden diploma alıyorlar? Ben zavallının biriyim. Yalnızca kendimi verebilirim ancak. Sadece kölen olabilirim senin. Peki sizi birlikte görmek istediğim zaman niye kaçtın öyleyse? Delisin sen Maydi. Uşak kılığında Paris'ten Roma'ya kadar gidebilirim. Senin için en aklı hayale gelmez şeyleri yapabilirim. Ama benimle tanıştırılmamış bir kadınla, sonu gelmez vaazlere girişecek bir kadınla yol ortasında nasıl konuşurum? Köylülerle konuşabilirim. Acıkmışsam bir işçiden ekmeğini benimle paylaşmasını isteyebilirim. Ona 3-5 kuruş veririm. Olur biter. Ama İngiltere'de yol kesenlerin yaptığı gibi kalkıp bir arabanın yolunu kesmek benim kitabımda yazmaz bu. Demek sen yalnız sevmeyi biliyorsun zavallı çocuk. Hem henüz tam olarak sana benzemiyorum meleğim. Ben ahlak derslerinden de hiç hoşlanmam. Ama kendimi sana beğendirmek için çok büyük çabalar harcayabilirim. Hadi sus artık, girişeceğim bu işe. Vaizci kadın olmaya çalışacağım. Kısa sürede Yeremya benim yanımda bir soytarıdan başka bir şey olmayacak. Aralarına kutsal kitaptan seçmeler serpiştirmeden sevişmeye başlamayacağım bundan böyle. Beni etkilemek için bütün gücünü kullandı. Beni büyüleyeceği sırada gözlerimdeki ateşi görünce bu kez kötüye kullandı bu gücü. Her şeyde baskın çıktı. Ben de kendini harcayan, gelecekten vazgeçen, bütün erdemlerini aşkından yaratan kadının büyüklüğünü Katolikliğin saptırmacalarına yeğledim. Demek kendini seni sevdiğinden daha çok seviyor. Demek senin dışındaki bir şey sana yeğliyor. Bir kadın ne kadar büyük bir ahlak hocası olursa olsun erkeğe eşit olamaz. Üstümüze basarak yürüyün, öldürün. Hiçbir zaman hayatınızda bir engel olarak görmeyin bizi. Bize düşen ölmek, size düşense mağrur ve parlak bir yaşam sürmek. Sizden bize hançer, bizden size aşk ve bağışlama. Güneş ışınları içinde bulunan ve kendisiyle birlikte yaşayan küçücük sineklere kulak asar mı? Hayatta kalabildikleri kadar kalırlar ve sonra güneş gidince de ölürler. Ya da uçarlar. Ya da uçup giderler. Bir erkeğe dinin aşkla uzlaşmayacağı düşüncesine inandırmak için ona tereyağlı erdem dilimleri yutturmak bir kadına yakışır bir şey midir sanıyorsun? Ben dinsiz miyim ki? İnsan kendini ya verir ya vermez. Ama hem kendini vermemek hem de bir takım ahlak derslerine başvurmaya kalkmak çifte bir işkencedir. Ve sanırım bu tür işkenceler bütün ülkelerin hukuk anlayışlarına aykırı düşer. Burada yalnız hizmetçin Arabella'nın eliyle hazırlanmış nefis sandviçler bulacaksın. Arabella'nın bütün ahlakçılığı daha hiçbir erkeğin duymadığı ve meleklerin esinlendiği hazları araştırmak olacaktır. Bir İngiliz kadının şakaları kadar insanı yoldan çıkarıcı bir şey bilmiyorum. Tümtüraklı ciddiyeti İngilizlerin ön yargılarla dolu hayatlarını, en yüksek derecede aptallıklarını gizledikleri o kurumlu inanç havasını sokar bu şakaya. Oysa Fransız şakası bir nakıştır. Kadınlar verdikleri sevince çıkardıkları kavgaları güzelleştirirler bununla. Manevi bir süstür, o tuvaletleri gibi zariftir. Ama İngiliz şakası bir asittir. Üzerine düştüğü şeyleri öyle bir tahrip eder ki, yıkanmış, fırçalanmış birer iskelet haline getirir. Şakacı bir İngiliz kadının dili kaplanın diline benzer. Oynamak isterken koluyla birlikte götürür eli. o gece Arabella becerikliliğini kanıtlamak için masum insanların başını keserek eğlenen bir sultan gibi göstermek istedi gücünü. Beni mutluluktan başka her şeyin unutulduğu o yarım uykuya daldırdığında... ''Meleğim, ben de ahlakçılık yaptım işte. Seni sevmekle bir suç işleyip işlemediğimi, tanrısal yasaları çiğneyip çiğnemediğimi düşündüm. Sonra hiçbir şeyin bundan daha dinsel, daha doğal olamayacağı kanısına vardım. Tanrı başkalarından daha güzel yaratıkları, onlara tapmamız gerektiğini göstermekten başka bir şey için yaratmış olabilir mi? Asıl suç seni sevmemek olurdu. Sen bir melek değil misin? Bu hanım diğer erkeklerle karıştırarak hakaret ediyor sana.'' Ahlak kuralları sana uygulanamaz. Tanrı her şeyin üstüne koymuş. Seni sevmek ona yaklaşmak demek değil midir? Tanrı'nın bir kadına, tanrısal varlıklara karşı istek duyduğu için kızması mümkün müdür? Senin büyük ve aydınlık kalbin öyle çok gökyüzüne benziyor ki, onlar hatalarından dolayı cezalandırılabilir mi? Hata mıdır ki bu ayrıca? Işığa yüce bir biçimde tapma değil midir bu? Sevdiğinin boynuna atılmak ölmek demekse, onlar fazla dindarlıktan ölüyorlar. Benim zayıflığım seni sevmek. Oysa bu kadın Katolik kilisesinde kalma gücünü gösteriyor. Çatma kaşlarını, ona kızdığımı mı sanıyorsun? Hayır yavrum, tersine hayranım ahlakına. O ahlak ilkelerine göre seni özgür bıraktı ve bu sayede seni elde ettim. Seni sonsuza kadar elime geçirdim. Her zaman benim olacaksın değil mi? Evet. Her zaman için mi? Evet. Bir lütuf mu bağışlıyorsun bana sultanım? Senin değerini anlayan yalnızca ben oldum. Onun toprağı ekip biçmeyi iyi bildiğini mi söylüyorsun? Ben çiftçilere bırakıyorum bu bilgileri. Senin yüreğinle ilgilenmeyi yeğlerim ben. Bu hoş gevezelikleri bu kadını daha iyi anlatabilmek, hakkında söylediklerimi doğrulamak, böylece de sonucu anlamanızı sağlamak amacıyla hatırlatmaya çalışıyorum. Ama bildiğiniz bu güzel sözleri süsleyen şeyleri nasıl anlatmalı size? Düşlerimizin en aykırı oyunlarına benzeyen çılgınlıklardı bunlar. Kimi zaman hazırladığım çiçek demetlerine benzeyen buluşlardı. Güçle birleşen güzellik, sevgi, tutkunun volkana benzeyen baskınlarıyla çelişen yumuşak sevecenlik belirtileri. Kimi zaman isteklerimizin konserine uydurulmuş bir müziğin bilgiçe ses değiştirmeleri. Sonra birbirlerine sarılmış yılanlarınkine benzeyen oyunlar. Nihayet en hoş düşüncelerle süslü en okşayıcı sözler. Zekanın şehvete şiir diye ekleyebileceğin ne varsa hepsi. Arabella Henriette'in masum ve içine kapanık dünyasının yüreğimde bıraktığı izlenimleri coşkulu aşkının yıldırımları altında yok etmek istiyordu. Madame de Morsoyf'un Markiz'i anladığı oranda Markiz de Kontes'i anlamış bulunuyordu. Her ikisi de birbirlerine ilişkin doğru yargılar vermişlerdi. Arabella'nın Henriette bu kadar şiddetli biçimde saldırması, hasmından çok korktuğunu ve ona karşı gizli hayranlığını belirtiyordu. Sabahleyin onu gözyaşlı buldum. Gece uyumamış olduğu anlaşılıyordu. Neyim var? Aşırı sevgimin beni perişan etmesinden korkuyorum. Her şeyimi verdim sana. O kadınsa benden daha becerikli. Çünkü isteyebileceğin, elde edemediğin bir şey var elinde. Onu seçiyorsan beni düşünme artık. Seni kederlerimle, pişmanlıklarımla, acılarımla sıkmayacağım. Hayır, susuzluktan can veren, güneşinden uzaklaşmış bir bitki gibi gidip senden uzak bir yerde ölürüm. Benden başka bağlılıkları, yeminleri koparmasını becerdi ve bu yeminler müthiş sevindirdi onu. Sabahlara kadar gözyaşı dökmüş olan bir kadına ne söylenebilirdi ki? Böyle bir durumda sert davranmak büyük bir hata olurdu. Bir gün önce direnmediğimiz kadına ertesi gün yalan söylemek zorunda değil miyiz? Erkek yasası kadınlarla ilişkilerimizde yalanı bir görev durumuna getirir bizim için. Şunu söyleyebilirim ki ben de yüce gönüllü bir kadınım. Ona dön. Benim aşkımın gücüyle değil, kendi iradenle gelmelisin bana. Bir daha buraya dönecek olursan bana şimdiye kadar hep olanaksız görünen bir şeye, senin de beni, benim seni sevdiğim kadar sevdiğine inanacağım. Beni Kloçgor'da dönmeye razı etmeye başardı. Düştüğüm durumun saçmalığı, tuhaflığı, tepeden tırnağa mutsuzluğa gömülmüş bir insanın önceden anlayabileceği bir şey değildi. Kloçgor'da gitmeyi reddedersem, Lady Arabella'nın Henriette üstün gelmiş olmasını sağlamış olacaktım. O zaman da Arabella beni Paris'e götürürdü. Ama Paris'e gitmek, Madame de Morsoyf'u aşağılamak olmaz mıydı? Bu durumda Arabella'ya kesin bir dönüş yapmam gerekirdi. Dünyada bu tür suçları bağışlamış olan bir kadın var mıdır? Bir kadın sevdiği bir erkeği bir başka kadınla mutlu görmektense can çekişirken görmeyi yeğler. Meğer ki bu kadın göklerden inmiş bir melek olsun. Ne kadar çok severse yarısı da o kadar ağır olur böyle bir kadının. İşte Grenadier'e gitmek üzere Clutchcourt'tan çıktıktan sonra her iki açıdan da durumum rastlantı ürünü olan aşkım için ne kadar yararlı olduysa, gönlümün seçtiği aşkım için de o kadar ölümcül oldu. Markiz her şeyi düşünmüş, en ince ayrıntılarına kadar hesaplamıştı. Daha sonra bana anlattığına göre Madame de Morsoyf'la kıraç topraklarda karşılaşmamış olsaydı, Clutchcourt'un çevresinde dolaşarak beni güç duruma düşürmeyi planlamış. Solgun, uykusuzluktan bitkin düşmüş kontesin yanına yaklaştığımda, kitlelerin gözünde önemsiz ama soylu ruhların adalet anlayışına göre canice bir takım hareketler yapıldığını anladım. Bunların acı sonuçlarını anlayış yoluyla değil, genç ve saf yüreklere bu gibi şeyleri gösteren sezgilerle hissettim. Oynayarak, çiçek toplayarak, bir uçuruma inip de korku içinde oradan yeniden çıkmanın olanaksız olduğunu, insan toprağının artık aşılmaz uzaklıklarda bulunduğunu gören, gece kendisini yapayalnız hisseden ve vahşi çığlıklar işiten bir çocuk gibiydi durumum. Henry'le bütünüyle birbirimizden ayrıldığımızı sezdim. İkimizin de ruhu büyük bir uğultuyla doldu. Kutsal Cuma günleri kurtarıcının can verdiği saatte kiliselerde söylenen şu kasvetli consummatum est'in yankılanması gibi ilk aşkları dini bir inanç kadar kutsal olan genç ruhları donduran korkunç sahneye benzer bir şey oldu. Henriette'in bütün düşleri bir darbeyle yitip gitmiş, ruhu da bir tutku nedeniyle büyük bir acı çekmişti. Şehvetin karşısında saygı duyduğu ve uyuşturucu gevşetici kollarını alamadığı kadın bugün mutlu bir aşkın zevklerini seziniyordu da onun için mi kaçırıyordu bakışlarını benden? Evet, 6 yıldır varlığımın üzerinde parlayan ışığını geri almıştı. Demek ki gözlerimizden yayılan ışıkların kaynağının ruhlarımızda olduğunu, bunların birbirlerine işlemeleri ya da tek bir bütün olarak birleşmeleri, ayrılmaları, birbirlerine büyük güven duyarak her şeylerini söyleyen iki kadın gibi oynamaları için gözlerin bir yol işlevi gördüklerini biliyordu. Şehvete yabancı olan bu çatı altında zevk kanatlarından alaca tozlar serpilmiş bir yüz getirmiştim ben. Bunun ağır suçluluğunu hissettim yüreğimde. Dün Lady Arabella'yı bıraksaydım da gitseydi tek başına, ben de Clutchcourt'a dönseydim. Kim bilir, belki de Madame de Morsoff böyle insafsızca, acımasızca kız kardeşim olmaya kalkışmayacaktı. Henry güler yüzlü görünümüne çaba göstererek bir gücün parıltısını katıyordu, bir daha bırakmamak üzere yerleşiyordu rolüne. Yemek sırasında çok büyük bir yakınlık, insana alçaltıcı bir özen gösterdi. Merhamet duyduğu bir hasta gibi baktı bana. ''Erken saatlerde dolaşmaya çıkmışsınız, mideniz sağlam olduğuna göre iştahınız da mükemmeldir sizin.'' dedi Kont. Kontes'in dudaklarında kurnaz bir kız kardeş gülümsemesi uyandırmayan bu sözler nihayet bana durumumun gülünçlüğünü gösterdi. ''Gündüz Clutchcourt'ta da gece St. Cry'da olmak olanaksızdır. Arabella benim inceliğimle Madame de Morsoyf'un ruh yüceliğine bel bağlamıştı. Bu uzun gün boyunca uzun süre arzulanmış bir kadının dostu olmanın ne kadar güç bir iş olduğunu anladım. Araya yıllar girince çok kolay olan bu geçiş genç yaşlarda bir hastalık görünümü taşır. Utanıyor ve şehvete lanetler yağdırıyordum. İsterdim ki Madame de Morsoyf benden canımı istesin. Hasmını yerden yere vuramıyordum çünkü ondan söz açmaya yanaşmıyordu. Arabella'yı yermek her haliyle eksiksiz büyük ve soylu bir kadın olan Henriette'in beni küçümsemesine yol açabilecek alçakça bir tutum olurdu. O 5 yıllık hoş yakınlıklardan sonra şimdi neden söz edeceğimizi bilmiyorduk. Sözlerimiz düşüncelerimizi yansıtmıyordu. Bizi yiyip bitiren acıları karşılıklı olarak gizliyorduk. Oysa acı bizim için sadık bir aracı olmuştu. Henriette hem kendisi hem benim hesabıma mutlu bir tavır takınıyordu ama aslında kederliydi. Her fırsatta kardeşim olduğunu söylüyordu. Kadınca davranıyordu ama konuşmayı sürdürmek için söz bulamıyordu ve çoğu zaman zorlama bir sessizlik içinde kalıyorduk. Lady'nin tek kurbanının kendisi olduğuna inanıyormuş gibi görünerek çektiğim işkenceyi daha da arttırdı. Bu kız kardeşin ağzından çok kadınsı bir alay çıkınca dayanamadım. Ben sizden daha fazla acı çekiyorum. Kadınların kendilerinden daha güçlü şeyler hissedildiği fark ettirilmek istenince takındıkları o inanmaz tavırla nasıl dedi. Bütün suçları ben işledim. Kontes bir an bana soğuk ve kayıtsız davrandı. Kırıldım bu tavrına, gitmeye karar verdim. Akşam Taraça'da bir araya gelmiş olan aileyle vedalaştım. Hepsi çayıra, atımın yanına kadar arkamdan geldi. Atın gemini tuttuğum sırada Kontes yanıma geldi. Birlikte ağaçlı yola kadar yürüyelim diyerek koluma girdi. Birbirine karışan hareketlerimizin tadını çıkarırcasına ağır ağır yürüyerek avludan geçtik. Dış duvarın bir köşesini kaplayan bir ağaç kümesine kadar yürüdük. Durdu. Başını göğsüme yasladı, kollarını boynuma doladı. Güle güle dostum, güle güle. Bir daha birbirimizi görmeyeceğiz. Tanrı bana geleceği okumak gibi hüzünlü bir güç verdi. Bir gün öylesine yakışıklı, öylesine genç olarak döndüğünüz ve bana sırtınızı çevirdiğiniz zamanı, içimin asıl bir dehşetin sardığını hatırlıyor musunuz? İşte bu gece bir kez daha alın yazılarımızı okudum. Dostum, şu anda son kez konuşuyoruz birbirimizle. Ama birkaç şey daha söyleyebilirim size. Çünkü artık konuşacak olan ben olmayacağım. Ölüm içimdeki bir şeyi şimdiden yaraladı. Çocuklarının elinden annelerini almış olacaksınız. Onun yerini doldurmaya çalışın bari. Bunu yapabilirsiniz. Jacques ve Madeleine kendilerine sürekli iyi davrandığınız için çok severler sizi. Ölmek mi dedim titreyerek. Yüzüne baktım. Sevdiklerinden biri bu korkunç hastalığa tutulmamış kimselere bir fikir verebilmek için gözlerinin gümüşten kararmış iki küreye dönmüş olduğunu söyleyebilirim. Parlak gözlerindeki kuru alevi yeniden gördüm. Neler söylüyorsunuz? Henriet, emrediyorum sana, yaşayacaksın. Eskiden yeminler istemiştim benden. İşte ben de bugün senden bir yemin istiyorum. Orgetti'ye görüneceğine, onun her söylediğini harfiyen yerine getireceğine yemin et. Anlaşılmadığına öfkelenmiş, umutsuzluk içinde sözümü kesti. Tanrı'nın lütfuna karşı mı gelmek istiyorsunuz yoksa? Şu sefil lady gibi her isteğime boyun eğecek gibi sevmiyor musunuz beni? O ana kadar saygı duyduğu mesafeleri bir anda aşan bir kıskançlığa kapılarak, ''Evet, her isteğine boyun eğeceğim.'' ''Ben de burada kalıyorum.'' diyerek gözlerinden öptüm. Birden endişeye kapılarak kollarımdan kurtuldu. Bir ağaca yaslandı. Sonra başını çevirmeden acele acele yürüyerek eve döndü. Ardından gittim. Ağlıyor ve dua ediyordu. Çayıra gelince elini tuttum. Saygıyla öptüm. Beklemediği bu itaatle sarsıldı. ''Yine de seninim. Çünkü teyzenin sevdiği gibi seviyorum seni. Bir bakış istiyorum. Eski bakışlarından biriyle bak bana.'' Elimi kuvvetle sıkarken titredi. Bakışıyla ruhumun aydınlığa gömüldüğünü hissederek, ''Kendini bütünüyle veren kadın, şu anda bana bağışladığınız hayatımı ve ruhu başka hiçbir kadın veremez bir erkeğe. Sen en çok sevilensin, tek sevilensin Henriet.'' ''Yaşayacağım ama siz de iyileşmeye bakın.'' Bu bakış Arabella'nın alaylarının izlerini silmişti. Size anlattığım ve birbirlerinin ardından etkilerini duyduğum iki karşı tutkunun elinde oyuncak olmuştum. Bir melekle bir şeytanı seviyordum. Biri kusurlarımızın kiniyle berelediğimiz bütün erdemlerle, diğeri bencillikle meydan okuduğumuz günahlarla bezenmişti. Bu ağaçlı yoldan geçerken bana mendil sallayan çocuklarının arasında bir ağaca yaslanan Madame de Morsoyf'u görmek için ikide bir arkama bakarken bu kadar güzel iki alın yazısına egemen olduğumu bilmekten gelen bir gurura kapıldığımı hissettim. Böylesine nitelikli iki kadının farklı açılardan aşkı olmanın, ellerinden kaçacak olursam her iki tarafa da ölüm getirecek kadar büyük tutkular uyandırmış olmanın gururuydu bu. Bu geçici, bu ahmakça burnu büyüklük, iki cezaya birden çarptırıldı inanın bana. Bir umutsuzluğun ya da kontun ölümünün bana Henriette'i vereceği anı, Arabelle'in yanında beklememi bana hangi şeytan söylüyordu bilmiyorum. Çünkü Henriette hep seviyordu beni. Sertlikleri, gözyaşları, pişmanlıkları, Hristiyanca boyun eğmişliği, benim yüreğimden silinmeyeceği gibi kendi yüreğinden de silinmeyecek bir duygunun çok şey anlatan izleriydi. Bu güzel ağaçlı yolda bunları düşünerek ilerlerken 25 değil 50 yaşımdaydım. Bir anda 30'undan 60'ına geçenler kadınlardan çok erkekler değil midir? Saklamaya gerek yok. Bu kötü düşünceleri bir anda kafamdan attıysam da onlar benim yakamı bırakmadılar. Kim bilir, belki de bu tür düşüncelerin ilkesi Tyler'ın krallık odasının tavan kaplamalarının altında bulunuyordu. İnsanın ancak olgun yaşta gerçek tutkulara sahip olduğunu, çünkü tutkunun ancak içine güçsüzlük karışınca güzel ve coşkulu olabileceğini, o zaman insanın her yeni zevke başlarken son parasını ortaya koyan kumarcıya benzediğini söyleyen 18. Louis'in yıkıcı görüşlerine kim karşı çıkabilirdi? Ağaçlı yolun sonuna geldiğimde geri döndüm ve Henriette'in hala orada olduğunu, bir başına öylece durduğunu görünce bir anda yolu açtım. Nedenini kendisinin bilmediği kefaret gözyaşlarıyla ıslanmış bir hoşça kal demek için tekrar yanına gittim. Farkında olmaksızın bu yitirilmiş ve bir daha bulunamayacak olan güzel aşklara, bu el değmemiş coşkulara, bir daha doğmayan yaşam çiçeklerine sunulmuş içten gözyaşlarıydı bunlar. Çünkü bundan sonra artık erkek vermez, alır. Sevgilisinde kendi kendisini sever. Bundan sonra zevklerimize, hatta kusurlarımızı bizi seven kadına aşılamak isteriz. Oysa hayatın başında sevdiğimiz kadın, erdemlerini, inceliklerini bize kabul ettirir. Bir gülümsemeyle yaşama davet eder bize. Kendi örnekleriyle sadakati öğretir bize. Henriette'ni bulamamış olanın vay haline. Vay haline bir Lady Arabelle tanımamış olanın. Biri evlenecek olsa karısını kaçıracaktır elinden, diğerini de sevgilisi bırakacaktır belki. Ama her ikisini tek bir kadında bulabilene ne mutlu. Ne mutlu sevdiğiniz erkeğe Natalie. Paris'e döndükten sonra Arabelle ile daha bir içli dışlı olduk. Kısa sürede her ikimiz de görgü kurallarını yıktık. O zamana kadar ben bu kurallara isteyerek uyuyordum. Bunlara titiz biçimde uymak çevrenin Lady Arabelle'nin düştüğü durumu bağışlamasını sağlıyordu. Görünenin ötesine sızmaktan çok hoşlanan kibar çevre bu görünüşün gözlediği sırrı öğrendiğinde artık bu görünüşü de meşru kabul eder. Kibar çevrenin ortasında yaşayan sevgililer salon hukukunun kurallarını çiğnemekte iyi etmeyeceklerdir ve bu durum başkalarından çok kendilerini ilgilendirir. Aşılacak mesafeler, dışarı karşı gösterilmesi gereken saygı, oynanacak komediler, daha da karanlaştırılacak sırlar, mutlu aşkın bütün bu trajedisi yaşamın boşluğunu doldurur, istekleri yeniler ve yüreğimizi alışkanlığın gevşemelerinden korur. Ama alabildiğine cömert olan ilk tutkularda tıpkı gençler gibi ormanlarda hangi ağaçların kesilip kesilmeyeceğini araştıracak yerde hepsini kökünden keserler. Arabelle bu burjuva görüşlerini benimsemiyordu. Benim hatırım için boyun eğmişti bunlara. Avını elden kaçırmamak için önceden işaretleyen cellat gibi beni kendisine koca yapmak için bütün Paris'in gözleri önünde güç duruma düşürmek istiyordu. Bu yüzden beni evinde tutmak için türlü cilvelere başvurdu. Çünkü yalnızca yelpazeler altında fısıltılarla yapılan dedikodulara konu olan cüretini yeterli bulmuyordu. Durumumu açıkça ortaya koyan tedbirsizliklerde bulundukça çok mutlu olduğunu görür de aşkına nasıl inanmazdım. Gayrimeşru bir birlikteliğin nazlarına daldıktan sonra bir umutsuzluk kapladı içimi. Hayatımın Henriette'nin öğütlerinden ve verdiği düşüncelerden başka bir yolda olduğunu görüyordum. O zaman Azrail'in geldiğini sezerek ciğerlerinin durumuna artık bakılmamasını isteyen bir veremlinin hayata karşı duyduğu öfkeyi düşündüm. Yüreğimde acı çekmeden çekilemeyeceğim bir köşe vardı. Bir intikam şeytanı düşünmekten korktuğum bazı fikirleri sokuyordu aklıma sürekli olarak. Henriette'ye yazdığım mektuplar bu ruhsal hastalığı anlatıyor ve ona sonsuz acılar veriyordu. Yitirilmiş bunca hazineye karşılık hiç değilse mutlu olmamı istiyordu. Kendisinden aldığım tek mektupta böyle söylemişti ve ben mutlu değildim. Sevgili Natalie, mutluluk mutlaktır, karşılaştırmaya gelmez. İlk ateşim geçer geçmez ister istemez bu iki kadını birbirleriyle kıyasladım. Aralarındaki karşıtlığı o zamana kadar inceleyememiştim. Gerçekten de her büyük tutku kişiliğimiz üzerine öyle bir çöker ki ilkin sivriliklerimizi törpüler, kusurlarımızı ya da üstünlüklerimizi oluşturan alışkanlıkların açtığı izleri doldurur. Ama sonradan birbirlerine iyice alışmış iki sevgili de ruhlarındaki o çizgilerin yeniden ortaya çıktığı görülür ve o zaman her ikisi de karşılıklı olarak birbirlerini yargılarlar. Çoğu zaman doğanın tutkuya karşı göstereceği bu tepki durumu sırasında ayrılıkları hazırlayan ve dar kafalı bazı kimselerin insan yüreğini tutarsızlıkla suçlamak için bir silah gibi sarıldıkları soğukluklar çıkar ortaya. Bu döneme de girmiş bulunuyoruz işte. Çekicilikleri artık eskisi kadar gözlerimi kamaştırmıyordu. Zevklerimi bütün ayrıntılarıyla gözden geçirerek bir incelemeye girdim. Bu iş belki de hiç istemememe karşın Lady Arabelle'nin zararına oldu. Her şeyden önce Lady Arabelle'nin Fransız kadınını diğer kadınlardan ayıran ve yaşamlarındaki rastlantıların da yardımıyla her ülkenin sevişme biçimlerini denemiş insanların düşüncesine göre sevilmesini daha hoş kılan zeka konusunda yaya kaldığını gördüm. Bir Fransız kadını sevdiği zaman değişik bir insan olur. Övgüler yağdırılan şuhluğunu aşkına süslemekte kullanır. Çok tehlikeli olan boş gururunu bırakır, kendisini aşkına adamaya bakar. Sevgilisinin çıkarlarıyla, kinleriyle, dostluklarıyla içli dışlı olur. Bir iş adamının deneyimle edindiği incelikleri o bir gün içinde kazanıverir. Yasaları inceler, kredi mekanizmasından anlar, bir bankierin kasasını boşaltıverir. Belki çılgın ve müsriftir ama hiç yanlışlık yapmaz, tek kuruşu sokağa atmaz. Aynı zamanda hem anne hem dadı hem doktordur ve bütün bu farklı işler arasındaki durumlarına en küçük ayrıntılarda bile sonsuz bir aşkı belli eden mutlu bir güzellik verir. değişik ülkelerin kadınlarına özgü güzellikleri, onları yücelten nitelikleri kendinde toplar. Bütün bu karışık özellikleri aklıyla düzen katar. Her şeye can veren, her şeye olanaklı kılan, doğrulayan, çeşitlendiren Fransız mayasını katar bunlara. Fransız kadını kalabalık içinde de olsa, yalnız da olsa her an, her dakika durmadan, bıkmadan, usanmadan sever, gözlerini yere dikse bile bakmayabilir. İçinde bulunduğu durum konuşmasını, bakmasını yasaklamışsa, ayağının iz bıraktığı kumdan yararlanır, düşüncelerini buraya yazar. Yalnızken aşkını uykuda bile söyler o. Kısacası, aşkı karşısında bütün dünyaya boyun eğdirir. İngiliz kadınıysa tersine, dünya karşısında aşkına boyun eğdirir. O buz gibi tavrını ve size sözüne ettiğim o bencil İngiliz davranışlarını aldığı eğitim nedeniyle sürdürüp gitmeye meyillidir. Yüreğini bir İngiliz makinesi kolaylığıyla açıp kapar, duygusuzca takıp çıkardığı anlaşılmaz bir maske vardır yüzünde. Gözlerden uzak olduğunda bir İtalyan kadını gibi tutkulu olmakla birlikte başka insanlar ortaya çıkar çıkmaz soğuk bir kibre bürünür. O zaman en çok sevilen erkek bile odasından çıkan İngiliz kadınının yüzündeki donukluğu, sesinin durgunluğunu, tavırlarındaki müthiş serbestliği görünce saltanatından kuşkuya düşer. O anda ikiyüzlülük ilgisizliğe kadar varır ve İngiliz kadını her şeyi unutur. Hiç kuşkusuz aşkını bir giysi gibi sırtından atmasını bilen bir kadın onu kolayca değiştirebileceği izlenimini de uyandırır. Bir kadının aşkı, işlediği bir nakış gibi ele aldığı, sıkılınca bıraktığını görerek kırılan onurun yol açtığı gönül dağları ne fırtınalar yaratmaz ki? Bu kadınlar bütünüyle sizin olmayacak biçimde kendilerine hakimdirler. Çevreye o kadar önem verirler ki saltanatımızın tam olmasına imkan yoktur. Fransız kadının hastayı bir bakışta avuttu, konuklarına karşı öfkesini güzel alaylarla gösterdiği yerde İngiliz kadınları mutlak bir sessizlik içindedir. İnsanı kızdırırlar, düşünceleriyle alay ederler. Bu kadınlar olur olmaz durumlarda öyle sürekli biçimde hava atarlar ki çoğu için modanın egemenliği zevklerini de etki alanı içine alır. Utanma duygusunda aşırılığa kaçan şehvette de aşırılığa kaçar. İngiliz kadınları böyledir. Her şeyi biçime koyarlar ama bu biçim aşkı onlarda bir sanat aşkı doğurmaz. Kim ne derse desin, İngiliz kadının o hesaplı, o ölçülü bicili aşklarına Fransız kadınlarının ruh üstünlüğünü sağlayan şey Protestanlık ve Katoliklik arasındaki zıtlıkla açıklanır. Protestanlık kuşku duyar, inceler, inancı öldürür. Dolayısıyla bu din sanatın ve aşkın mezarıdır. Kibar çevrenin egemen olduğu yerde insanlar boyun eğmelidir. Ama tutkulu insanlar hemen kaçar bu çevreden. Bu kurallar katlanılmazdır onlar için. Lady Arabella'nın kibar çevreden vazgeçmeyeceğini, İngilizlere özgü değişkenliğe onun da alışkın olduğunu görünce onurumun nasıl yaralandığını anlarsınız artık. Çevrenin ondan istediği bir özveri değildi. Hayır, ister istemez birbirine düşman iki biçim altında gösteriyordu kendisini. Sevdi mi kendinden geçerek seviyordu. Hiçbir ülkeden hiçbir kadın yarışamazdı bu konuda onunla. Bir saraya bedeldi ama bu büyülü oyunun üstüne perde indi mi, her şey bitiyordu, o aşkın anısını bile kovuyordu. Ne bir bakışa karşılık veriyordu, ne bir gülümsemeye. O anda ne efendi, ne köle oluyordu. Sözlerini ve hareketlerini salon hayatının gereklerine uydurmak zorunda olan bir diplomat karısı gibiydi. Suskunluğuyla insanı çileden çıkarıyordu, utanma duygusuyla kalbi yaralıyordu. Böylelikle aşkı heyecanlara dayanarak en yüce noktalara çıkaracağını basit bir gereksinim düzeyine kadar indiriyordu. Ne korku, ne pişmanlık, ne istek belirtiyordu. Ama belli zamanlarda sevgisi ansızın yakılan ateşler gibi yükseliveriyor. Bu tutumuyla da daha önceki ilgisiz ve ihtiyatlı tavrını inkar etmiş oluyordu. Bu iki kadından hangisine inanacaktım ben? Henriette'i Arabella'dan ayıran farkları ancak acı veren tecrübelerden sonra anladım. Madame de Mortsauf bir an için bile benden ayrılsa sanki soluduğum havayı bile kendinden söz etmekle görevlendirirdi. O gittiği zaman giysisinin kıvrımlarının hışırtısını duyardım sevinçle. Yanıma geldiğinde ise bu kıvrımlar gözlerime seslenir gibi olurdu. Gözlerini yere dikişinde bir zerafet sezilirdi. Ezgili sesiyle insanı sürekli biçimde okşardı sanki. Sözlerinde hiç değişmeyen bir düşünce okunurdu. Her zaman kendi kendisine benzerdi. Ruhunu biri ateşli, diğeri buz gibi iki ayrı havaya bölmezdi. Her şey bir yana, Madame de Mortsauf aklını ve düşüncesinin özünü duygularını anlatmaya ayırmıştı. çocuklarının ve benim yanımda düşünceleriyle çekici olurdu. Ama Arabella'nın aklı hayatı hoş ve sevimli bir hale getirmesine yardımcı olmuyordu. Bu aklı benim için kullanmıyordu. O yalnız çevresi için vardı. Arabella yalnızca alaycıydı. Eğlenmek için değil, bir açlığı gidermek için parçalamayı, ısırmayı seviyordu. Madame de Morsolf mutluluğunu bütün gözlerden gizlerdi. Arabella ise mutluluğunu bütün Paris'e göstermek istiyor. Hem herkesin gözleri önünde ormanda benimle birlikte gezintiye çıkıyor, hem de ikiyüzlü bir tutum ve davranış içinde saygın ve ölçülü göstermeye çalışıyordu kendisini. Gösterişin ve gururun, aşkın ve ilgisizliğin bu biçimde birbirine karışması temiz ve tutkulu ruhumu sürekli yaralıyordu. Ne yapacağımı da bilemediğim için de müthiş bir huzursuzluk kaplıyordu içimi. O alışkın olduğu iffet örtüsüne sarındığı zaman bende aşk çarpıntıları başlıyordu. Kılı kırk yaran bir dikkat içinde de olsa yakınmaya kalkıştığımda hemen zehirli dilini çıkarıyordu ve demin size anlatmaya çalıştığım İngiliz şakalarını abartılı bir biçimde sokarak yanıtlar veriyordu. Aramızda bir uyuşmazlık ortaya çıktığında beni incitmeyi, üç durumda bırakmayı bir oyun haline getiriyor, hamur gibi yoğurmak istiyordu beni. Benim her konuda ılımlı bir tavır içinde olunması gerektiği konusundaki öğütlerime de bunları olağanüstü biçimde karikatürize ederek yanıtlar veriyordu. Herhangi bir serzenişte bulunduğumda beni İtalyan bulvarında bütün Paris'in gözleri önünde öperse ne yapacağımı soruyordu bana. Bu konuda öylesine kararlı hazırlıklara girişiyordu ki kendinden söz ettirmekten çok hoşlandığını bildiğim için sözünü yerine getirecek diye tir tir titriyordum. Bana gerçekten tutkundu ama Henriette'in içine kapanık, temiz, derin yanlarının hiçbiri yoktu onda. Kumlu bir toprağa benziyordu, hep susuzdu, doymak bilmiyordu. Madame de Morsolf ise hep güvenliydi, bir sözcüğün üzerine bastığımda ya da bir bakışımdan ruhumun içine girerdi. Oysa Markiz bir bakıştan, bir el sıkmadan, bir tatlı sözden hiçbir zaman etkilenmiyordu. Dahası da var, dünün mutluluğu ertesi gün için hiçbir anlam taşımıyordu. Hiçbir aşk kanıtı onu coşturamazdı. Harekete, gürültü patırtıya öylesine büyük bir ilgi duyuyordu ki, onun hayalindeki duruma hiçbir biçimde ulaşmaya imkan olmadığı da kesinlikle ortadaydı. Azgın aşk çabaları da bundan kaynaklanıyordu. Giriştiği aşırı aşk oyunlarında da beni değil, hep kendisini düşünüyordu. Madame de Morsolf'un o mektubu, hayatıma hala ışık veren, beni sürekli koruyan, yükselmeme yardımcı olan ve en erdemli kadının, Fransız kadınının dehasına nasıl boyun eğmesi gerektiğini bildiğini kanıtlayan o mektup, Henriette'in maddi çıkarlarımla, siyasal ilişkilerimle, manevi başarılarımla ne kadar ilgili olduğunu, içinde bulunduğum koşulları bozmayacak noktalarından girerek hayatıma nasıl bir coşkuyla sarıldığını göstermiştir size. Lady Arabella bütün bu alanlarda herhangi bir tanıdıktan daha fazla ilgili değildi. Bir kez bile işim, maddi durumum, çalışmalarım, yaşamımdaki güçlükler, nefretim, arkadaşlarım konusunda bilgi almaya kalkmadı. Eli açık değildi, kendisi için son derece müsrifti, çıkarlarla aşkı ayırırken fazla ileri gidiyordu. Henriette beni bir üzüntüden uzak tutmak amacıyla kendisi için ise aramaya bile kalkışmayacağı bir şeyi benim için bulurdu. Tarihte yeterince örneği görüldüğü gibi en yüksek ve varlıklı insanların bile başına gelebilecek felaketlerden biriyle karşılaşsam Henriette akıl danışırdım ama Lady Arabella'ya en ufak bir şey söylemektense zindana düşmeyi yeğlerdim. Madame de Morsolf çok kısa bir süre gördüğü bu kadının yaratılışını anında sezmişti. Onun kâince sözlerini hatırladım. Henriette her konuda haklı çıkmıştı. Arabella'nın sevgisi benim için çekilmez bir duruma geliyordu. O gün bugün iyi ata binen kadınların çoğunda sevginin kıt olduğunu anladım. Amazonlar gibi onların da bir memeleri eksiktir. Neresi olduğunu bilmiyorum ama kalplerinin bir yeri taş kesmiştir. Bu boyunduruğun ağırlığını iyice hissetmeye başladığım, yorgunluğun bedenimi ve ruhumu iyice sardığı, gerçek duygunun aşka nasıl bir kutsallık verdiğini iyice kavradığım, aradaki uzaklığa karşın bütün güllerinin kokusunu, taraçasının sıcaklığını içime çekerek, bülbüllerinin şarkısını dinleyerek, Clutch Gordon anılarıyla dolup taştığım bir sırada, sularının çekilmesiyle derenin taşlık yatağını fark ettiğim bir anda, etkisini üzerimden hala atamadığım şiddetli bir darbe yedim. Kralın odasında çalışıyordum. Kral saat 4'te çıkacaktı. Duc de Lenoncourt görevliydi. Onun içeri girdiğini görünce kral kontesi nasıl olduğunu sordu. Ansızın sertçe başımı kaldırdım. Bu hareketim kralı şoke etti. Söylemesini çok iyi bildiği sert sözlerden önce gelen bakışıyla baktı bana. Efendimiz, zavallı kızım ölmek üzere dedi Dük. Bunu duyduğum an dünya başıma yıkıldı sandım. Patlamak üzere olan öfkeye aldırış etmeden gözlerimdeki yaşlarla Kral Hazretleri bana izin vermek lütfunda bulunurlar mı dedim. Her sözüyle insanı iyilenemekten hoşlanan kral gülümsedi ve biraz önceki hareketimi yaptığım nükte karşılığında bağışlayarak ''Koşunuz lordum, koşunuz'' dedi. Babadan çok bir saray adamı olan Dük izin istemedi. Kralla birlikte gitmek üzere arabasına bindi. Lady Arabella'ya veda etmeden yola çıktım. Zaten evde değilmiş o da. Görevle bir yere gönderildiğimi belirten bir mektup bıraktım kendisine. Crux de Bernie'de Virares'ten dönen majesteleriyle karşılaştım. Sonradan ayaklarının dibine bırakıverdiğim bir çiçek demetini kabul ederken kral o derin, ezici, krallara yarışır alaylı bakışlarıyla baktı bana. Siyasette bir yerlere gelmek istiyorsan geri dön, ölülerle uğraşarak zamanını yitirme demek istiyordu sanki. Dük eliyle hüzünlü bir işaret yaptı. Sekizer atlı iki saltanat arabası, tepeden tırnağa sırmalı albaylar, muhafız kıtası, tozu dumana katarak yaşasın kral çığlıkları arasında hızla geçip gittiler. Saray Madame de Morsoyf'un cesedini doğanın bizim felaketlerimiz karşısında gösterdiği duygusuzluk gibi çiğnemişti sanki. Dük çok iyi bir insandı ama kral yattıktan sonra gidip bir de hükümdarın kardeşinin whist partisinde bulunacaktı hiç kuşkusuz. Düşese gelince o zaten daha önce kızına Lady Arabella'dan söz ederek ona ilk darbeyi indirmemiş miydi? Yolculuğum bir rüya gibi hızla geçti ama mahvolup gitmiş bir kumarcının rüyası gibi. Hiçbir haber alamadığımdan umutsuzluk içindeydim. Günah çıkarıcı sertliğini benim Clutchgourd'da gitmemi yasaklayacak kadar ilerimi götürmüştü. Madeleine, Jacques'e, Rahip Dominis'e, Monsieur de Morsoyf'a varıncaya kadar herkesi suçluyordum. Tors'un ötesinde Poncher'e uzanan sevgilimin peşinde koşarken hayran kaldığım kavaklarla çevrili yola inmek için Saint Suverier köprülerini geçiyordum ki Doktor Orgette rastladım. O benim Clutchgourd'a gittiğimi anladı. Ben de kendisinin oradan gelmekte olduğunu anladım. İkimiz de arabalarımızı durdurduk. Ben haber sormak, o haber vermek için aşağı aynı anda indik. Madame de Morsoyf nasıl diye sordum. Onu sağ bulacağınızdan kuşkuluyum. Korkunç bir ölümle, besin yetersizliğinin getirdiği zayıflıktan ölüyor. Geçen Haziran ayında beni çağırttığında hastalığı tıbbın çare bulamayacağı bir duruma gelmişti artık. Hastalığın bazı belirtileri daha o günlerde başlamıştı. Monsieur de Morsoyf bunları anlatmıştır size herhalde. Çünkü kendisinde de aynı hastalığın olduğuna inanıyor. Kontes o zaman bünyesinin verdiği bir mücadelenin neden olduğu bir rahatsızlık içinde değildi. Çünkü tıp böyle bir bozukluğu denetim altına alabilir. Hatta böylelikle sağlığın daha da iyi bir duruma getirilmesi sağlanabilir. Yeni başlamış ve önlenmesi mümkün olan bir krizde geçirmiyordu. Hayır, hastalık daha o zaman tıbbın çaresiz kaldığı bir noktaya gelmişti. Ölümcül bir yara nasıl bir hançer vuruşunun sonucuysa bu da büyük bir üzüntünün kaçınılmaz bir sonucundan başka bir şey değil. Yaşamın sürdürülmesi için bedene kalp kadar gerekli bir organın işlevlerini yerine getirememesinden doğmuştur bu hastalık. Hançerin yerini üzüntü almış burada. Hiç kuşkunuz olmasın ki Madame de Morsoyf bilinmeyen bir keder nedeniyle ölüyor dedi. Bilinmeyen mi? Çocukları hiç hastalanmadılar mı peki dedim. Anlamlı anlamlı yüzüme baktı. Hayır, hem hastalığı ağırlaştıktan sonra Monsieur de Morsoyf da hiç üzmedi kendisini. Benim bir yararım olamaz artık. Azaylı Monsieur de Stantes yeter. Hiçbir ilaç yok bu hastalık için. Acıları da korkunç. Varlıklı, genç, güzel ol, sonra da açlıktan zayıflamış bir diri bir kemik halde öl. Evet, Kontes açlıktan ölecek. 40 gündür midesi kapanmış sanki. Ne şekilde verilirse verilsin hiçbir yiyeceği kabul etmiyor dedi Origet. Elimi sıktı ve gözlerini yukarı kaldırarak ''Metin olunuz efendim'' dedi. Sözleri eşit biçimde paylaşıldığına inandığı acı karşısındaki merhametini belirtiyordu. Kalbime bir ok gibi saplanan sözlerindeki zehrin farkında bile değildi. Arabacıya beni zamanında yetiştirirse iyi bir bahşiş vereceğimi vaat ederek hemen arabaya atladım. Ruhuma çöken acı düşüncelerine öylesine dalmıştım ki bütün sabırsızlığıma karşın yolu sanki birkaç dakikada açtık. O kederden ölüyor, çocuklarıysa iyi. Demek benim yüzümden ölüyor. Vicdanım tehdit dolu bir ifadeyle bütün hayatım boyunca, hatta öldükten sonra bile sürüp gidecek korkunç suçlamalardan birini ileri sürdü. İnsan adaleti ne kadar zayıf, ne kadar güçsüzdü. Yalnız açıkça belli olan eylemlerin öcünü alıyordu. Sizi birdenbire tek bir darbeyle öldüren, uykunuzda bastırıp sonsuz uykuya daldıran ya da can çekişmekten kurtararak habersizce vuran katile ölüm cezasına çarptırıp kınamak niye? Ruha damla damla zehir akıtan ve bedeni yok etmek amacıyla içten içe kemiren katile mutlu bir yaşam ve saygı niçin? Ne çok katil vardı dünyada cezalandırılmamış. İnce ve kibar suçlara karşı bu ne hoşgörü. Manevi işkencelerle cinayet işleyenler nasıl temize çıkarılıyordu? Bilmem hangi öç alıcı el toplumu bu yüzle görmemize engel olan renkli perdeyi ansızın kaldırıverdi. Benim gibi sizin de bildiğiniz şu kurbanların birçoğu gözlerimin önüne geldi. Benim yola çıkışımdan birkaç gün önce can çekişir bir durumda Normandiya'ya giden Madame de Beauseant, adı kirlenen Düşes de Langeais, Lady Arabella'nın iki hafta kaldığı küçük evde ölmek üzere Tors kentine gelen ve orada bildiğiniz gibi feci bir şekilde ölen Lady Brandon. Çağımız bu tür olaylar yönünden pek verimli. Belki Madame de Morsoyf öldüren kıskançlığa yenilip de kendini zehirleyen o zavallı genç kadını tanımayan var mıdır? Sıkılganlığı ve utanma duyguları yüzünden olduğu kadar siyasi emellerine ait olduğu için Remquerelis, Montreview ve de Marseille'den yardım gören bir sefil uğrunda kurban olan o tatlı genç kızın 2 yıl süren bir evlilik sonucunda bir at sineğinin konduğu bir çiçek gibi solup giden o kadının yürekler acısı akıbeti karşısında dehşete düşmeyen kimse kalmış mıdır? Olağanüstü soylu bir davranışla kocasının borçlarını ödedikten sonra onu bir daha kesinlikle görmek istemeyen ve bu konudaki bütün yalvarmalara rağmen kararından dönmeyen o kadının son dakikalarının öyküsü kimi titretmemişti? Ölümün eşiğine kadar gelen Madame d'Aiglemont kardeşim olmasa acaba hayatta kalabilir miydi? Toplum ve bilim bu mahkemesi bulunmayan cinayetlerin suç ortaklarıdır. Kederden, umutsuzluktan, aşktan, gizli düşkünlüklerden, bir türlü tutmadığı için sürekli yeniden dikilen ama bir türlü meyve vermeyen umutlardan kimsenin ölmeyeceği sanılır. Yeni tıp terimleri arasında her şeyi açıklayacak sihirli sözcükler var. Gastrit, perikardrit, adları kulağa fısıldanan, noter eliyle hemen kurulanıveren, hilekar gözyaşlarıyla yola çıkarılan tabutlar için geçiş belgesi niteliğinde binlerce hastalık. Bu yıkımın altında bizim bilmediğimiz bir yasa mı var? Uysal, sevgi dolu yaratıklarla beslenen zehirli bir hayat mı var yoksa? Harriet'in gözetimi altında diktirdiği kabakların ölü yapraklarını koparan rüzgarlı ve ıslak bir Ekim sabahı, Clutch Gordon ağaçlı yoluna, eskiden beni çağırmak istercesine mendil salladığı bu ağaçlı yola girdiğimde, vicdan azabı yakıcı parmaklarıyla yüreğimi sıkıyordu. Yanaklarımdan gözyaşları süzülüyordu. Acaba yaşıyor muydu? O anda Arabella'nın tattırdığı bütün zevklerin bedelini ödedim ve bunların pek pahalıya mal olduklarını düşündüm. Onu bir daha görmemeye yemin ettim. Hatta İngiltere'ye karşı kin tutmaya başladım. Lady Arabella belki kendine özgü bir kadındı ama ben aynı kararla bütün İngiliz kadınlarını mahkum ettim. Clutch Gord'a girdiğimde bir darbe daha yedim. Jacques, Madeleine ve Rahip Dominis duvarın iç yanında kalan bir yerde dikilmiş, parmaklığın yapılması sırasında kontun da kontesin de yıkılmasına razı olmadıkları bir tahta açın dibinde diz çökmüşlerdi. Arabadan atladım ve gözyaşlarına boğulmuş bir durumda kalbim paramparça, Tanrı'ya yalvaran bu iki çocukla ağır başlı rahibe doğru yürüdüm. Yaşlı seyis de birkaç adım ötede şapkası elinde duruyordu. Dualarını kesmeden bana soğuk gözlerle bakan Jacques ve Madeleine'i alınlarından öperek Rahip Dominis'e ''Hasta nasıl efendim?'' diye sordum. Rahip ayağa kalktı, koluna girdim, yorgunluktan bana dayanmak zorunda kaldığını hissettim. ''Yaşıyor mu?'' diye sordum. Hüzünlü ve uysal bir tavır içinde başını eğdi. ''Konuşun, yalvarırım Tanrı aşkına. Bu açın altında niçin dua ediyorsunuz? Niçin onun yanında değil de buradasınız? Bu sabah serinliğinde çocuklar niçin dışarıdalar? Her şeyi anlatın. Söyleyin de bir şey bilmediğimden bir felakete neden olmayayım.'' dedim. ''Birkaç günden beri kontes çocuklarını ancak belirli saatlerde görmek istiyor.'' dedi. Kısa bir sessizlikten sonra konuşmasını sürdürdü. ''Kendisini görebilmek için belki birkaç saat beklemek zorunda kalacaksınız efendim. Hanımefendi artık çok değişti. Onu bu karşılaşmaya hazırlamak yararlı olacaktır. Çünkü daha büyük acılar verebilirsiniz ona. Ölüme gelince belki de en hayırlısı bu olurdu onun için.'' dedi. Bakışı ve sesiyle başkalarının yaralarını sızlatmadan okşayan bu azizin elini sıktım. Sözlerine şunları ekledi. ''Hepimiz burada onun için dua ediyoruz. Çünkü o kadar temiz, o kadar uysal, öylesine ölmeye hazır olan bu insan birkaç gündür ölüm karşısında büyük bir dehşet duyuyor. Sağlıklı insanlara ilk kez karanlık ve kıskanç duygular belirten bakışlarla bakıyor. Öyle sanıyorum ki baş dönmeleri de ölüm korkusundan çok bir iç sarhoşluğundan, gençliğinin kurudukça mayalanan solgun çiçeklerinden geliyor. Evet, iblis bu güzel ruhun cennete girmesini engellemek istiyor. Hanımefendi zeytinlik dağındaki mücadeleyi yaşıyor. Gelinlik duvağını süsleyen ve teker teker düşen beyaz güller için gözyaşı döküyor. Bekleyin, hemen görünmeyin ona. Belki sarayın parıltılarını serersiniz gözlerinizin önüne. Yüzünüzde kibar çevrenin şenliklerinden bir parça görür ve şikayetleri daha da artabilir. Tanrı'nın bile insanlar arasına karışmış olduğunda bağışladığı bu zayıflığa siz de merhamet edin. Hem hasımsız bir mücadeleden galip çıkmanın ne anlamı olabilir ki? İzin verin de günahlarını çıkaran papaz ya da ben, yani birer harabeden başka bir şey olmayan varlıklarıyla onu kesinlikle rahatsız etmeyen iki ihtiyardan biri hanımefendiyi bu beklenmedik görüşmeye Rahip Birotto'nun kesin olarak yasakladığı heyecanları hazırlasın. Ama bu dünya işlerinde ancak bir din adamının sezebileceği bir muamma vardır. Siz buraya geldiyseniz belki de manevi dünyada parlayan ve insanı beşiğe doğru götürdüğü gibi mezara doğru da götüren ilahi yıldızlardan biri getirdi sizi dedi. Rahip bu sözlerden sonra insanın yüreğine bir çiğ tanesi gibi düşen o dokunaklı güzel konuşmasıyla Orgetne'nin ihtimamına karşın Kontes'in 6 aydır her gün biraz daha fazla acı çektiğini anlattı. Kontes kurtarın beni dediği için 2 ay boyunca her akşam Kloçgor'da gelmiş ve ölümün elinden kurbanını kurtarmaya çalışmıştı. Ama yaşlı doktor günün birinde bedeni iyileştirmek için önce yüreğin iyileşmiş olması gerekir diye bağırmıştı. Rahip Dominis konuşmasını sürdürdü. Hastalığı ilerledikçe bu uysal kadının sözleri de acılaşmaya başladı. Kendisini alması için Tanrı'ya sesleneceği yerde kendisini vermemesi için yeryüzüne bağırıp çağırıyor, sonra da Tanrı'nın kararlarına karşı çıktığı için pişmanlık duyuyordu. Birbiri ardından gelen bu çelişkiler yüreğini paramparça ediyor, ruhla beden arasındaki mücadeleyi korkunç bir duruma sokuyordu. Çoğu zaman da beden üstün geliyordu. Bir gün Madeleine ve Jack Hughes'i yatağından iterek bana çok pahalıya mal oldunuz dedi. Ama tam bu sırada da beni görünce Matmazel Madeleine'e şu meleklere yarışır sözleri söyledi. Başkalarının mutluluğu artık mutlu olamayacakların sevinci olur. Ve sesi o kadar dokunaklıydı ki gözlerimin yaşardığını hissettim. Düşüyor, orası bir gerçek ama attığı her yanlış adımdan sonra doğruluyor ve daha çok yaklaşıyor Tanrı'ya dedi Rahip Dominis. Rastlantının bana ard arda yolladığı bu felaketler konserinde acılı perdelerle yaz havasını, can çekişen aşkın büyük çığlığını hazırlayarak bu haberlerle şaşkın bir halde haykırmıştım. İnanıyor musunuz? Koparılan bu güzel zambağın gökte yeniden açacağına inanıyor musunuz? Siz onu bırakıp gittiğinizde o daha bir çiçekti ama acıların ateşiyle yanmış, tükenmiş ve arınmış, hala küllere gömülü bir elmas gibi saf bulacaksınız onu. Evet, bu aydınlık ruh, bu kutsal yıldız ışıklar evrenine gitmek üzere pırıl pırıl çıkacak bulutlara diye karşılık verdi rahip. Yüreğim minnet doluydu. Bu peygamber gibi adamın elini sıktığımda kont artık bütünüyle ağarmış saçlarıyla evin önünde belirdi. Şaşkın bir durumda bana doğru atıldı. Doğru söylemiş, işte burada Felix, işte Felix geliyor, ölüm kapımızda, beni çoktan yaraladığı yaşlı bir deliği niye almıyor sanki diye bağırdı. Cesaretimi toplayarak şatoya doğru yürüdüm ama çayırdan geçip merdivene kadar uzanan geçidin başında Rahip Birotto'yu karşıma çıktı ve beni durdurdu. Kontes şimdilik içeri girmemenizi rica ediyor dedi. Çevreye şöyle bir göz attım. Bitkin ve telaşlı bir takım insanlar acıdan sarhoş olmuş bir halde koşuşturup duruyorlardı. Manet'in verdiği emirler onları şaşkına çevirmiş olmalıydı. Ne oluyor dedi Kont. Korkunç olayın korkusu kadar yaratılışından gelen kaygı ve tedirginlik nedeniyle de ürkmüştü bu hareketlilikten. Hastanın bir arzusu, Kontes Sayın Vicont'u bu haliyle kabul etmek istemiyor, giyinip kuşanmaktan söz ediyor, niçin üzelim onu diye karşılık verdi rahip. Manet gidip Madeleine'i getirdi. Genç kız annesinin yanına girdikten birkaç dakika sonra çıktı. Sonra hep birlikte Jacques, babası, iki rahip ve ben çayırda sessizce yürüyerek şatodan uzaklaştık epeyce. Montbazen ve Azay'ı seyrettim. Büründüğü yasla her zaman olduğu gibi bugün de içimdeki duygulara karşılık veren ve beni heyecanlandıran sararmış vadiye baktım. Ansızın sevgili yavrunun sonbahar çiçekleri peşinde koştuğunu gördüm. Demetler hazırlamak üzere topluyordu bu çiçekleri hiç kuşkusuz. Bir zaman aşkım için göstermiş olduğum bu çabaya şimdi verilen bu yanıtın anlamını düşündükçe içimde tarifsiz bir sarsıntı duydum. Gözlerim karardı, sendeledim. Rahipler beni aralarına alarak tarıçanın bir köşesine götürdüler. Bitkin bir durumda ama bilincimi tümüyle yitirmeden bir süre kaldım orada. Zavallı Felix, size yazmamızı kesinlikle yasaklamıştı. Kendisini ne kadar sevdiğinizi bilir dedi Kont. Acı çekmeye hazırlamıştım kendime ama bütün mutluluk anılarımı özetleyen bu özen karşısında tüm gücüm tükenmişti. İşte bir iskelet gibi kurumuş, kül rengi bir ışıkla aydınlanmış bu çorak toprağın ortasında bir funda kümesinden başka bir şey yoktu. Şu kasvetli ağanın bir tür görüntüsü olan bu fundalığa eskiden buralarda dolaşırken dehşet duymadan bakamazdım diye düşünüyordum. Bir zamanlar öylesine canlı ve hareketli olan bu küçük şatoda şimdi her şey durgun ve donuktu. Her şey ağlıyor, bir umutsuzluğu, terk edilmişliğe anlatıyordu. Yollar iyice temizlenmemiş, başlanılan işler yarım bırakılmıştı. Bağlar bozuluyordu ama en küçük bir gürültü, bir konuşma sesi duyulmuyordu. Öylesine derin bir sessizlik hüküm sürüyordu ki bağların boş olduğu sanılabilirdi. Acıları, beylik sözleri kabul etmeyen insanlar gibi yürüyorduk. Kontu dinliyorduk. Aramızda konuşan bir oydu. Karısına duyduğu bir tür mekanik aşkın söylettiği sözlerden sonra değişmez karakterinin niteliği doğrultusunda kontesten yakınmaya başladı. Henry sağlığına hiç dikkat etmemiş, kendisinin verdiği öğütleri hiçbir zaman yerine getirmemişti. Hastalığın belirtilerini ilk fark eden o olmuştu. Çünkü aynı belirtileri kendisinde de görmüş, bunları incelemiş, bunlarla mücadele etmiş. Yalnızca perhizle ve her türlü heyecandan kesinlikle uzak durarak sonunda kendi kendisini iyileştirmeyi başarmıştı. Kontes de tedavi edebilirdi pekala ama bir koca hele her alandaki deneyimlerinin küçümsendiğini görme mutsuzluğunu tatmışsa böyle bir sorumluluğu nasıl yüklenebilirdi? Doğru yolu göstermek için o kadar uğraşmasına karşın Kontes doktor olarak Orgetli'yi seçmişti. Vaktiyle kendisine doğru bir tedavi uygulayamayan Orget şimdi de Kontes'i öldürüyordu işte. Eğer bu hastalık keder ve üzüntüden kaynaklanıyorsa kendisi böyle bir hastalığa yakalanmak için bütün koşullara uymuştu. Kontes'in ne gibi bir kederi olabilirdi ki? Kontes mutluydu, üzüntüsü, sıkıntısı yoktu. Gösterdiği büyük çabaları ve bulduğu parlak fikirlerin desteğiyle maddi durumları sevindirici bir düzeye gelmişti. Madame de Morsoyf'un Clochegourt'ta da dilediği gibi hareket etmesine ses çıkarmıyordu. Eğitimlerine, sağlıklarına hiç diyecek olmayan çocukları için de kaygılanacak bir durum söz konusu değildi. O zaman nereden gelmişti bu dert ona? Ölçüyor, biçiyor, tartıyor, umutsuz düşüncelerini çılgınca suçlamalara karıştırıyordu. Sonra birdenbire aklına gelen geçmişe ait bir anının etkisiyle o soylu kadına hak ettiği saygıyı duyuyor, ne zamandır ıslanmayan gözlerinden birkaç damla yaş süzülüyordu. Madeleine yanımıza gelerek annesinin beni beklediğini bildirdi. Rahip Birotto da peşimden geldi. Ağırbaşlı genç kız annesinin benimle yalnız kalmak istediğini söyleyerek babasının yanında kaldı. Yanında ansızın bir kalabalık görünce yorulacağını söylüyordu annesinin. Tanrı'nın uysallık ve sadelikle donatarak, sabrı merhameti vererek sevgili kulları arasına aldığı rahip Birotto beni bir köşeye çekti. Beyefendi, biliniz ki bu görüşmeyi önlemek için bir insanın elinden gelebilecek her şeyi yaptım. Bu ermiş kadının kurtuluşu için başka türlü hareket edemezdim. Yalnızca onu düşünerek hareket ettim, sizi değil. Aslında meleklerin sizin bu kadının karşısına çıkmanızı yasaklaması gerekirdi. Şu anda siz onu görmek üzeresiniz ve ben onu sizden, belki de kendisinden korumak için aranızda bulunacağım. Zayıflığına saygı gösterin. Ona yardımcı olmanızı sizden bir rahip olarak istemiyorum. Şu ana kadar varlığından habersiz olduğunuz, sizi pişmanlıklardan korumak isteyen mütevazi bir dost olarak diliyorum. Sevgili hastamız yalnız açlıktan ve susuzluktan ölüyor. Bu korkunç ölümden önce gelen bir sinir krizi içinde kıvranıyor sabahtan beri. Yaşamı bırakmak istemediğini de sizden gizleyecek değilim. Baş kaldıran bedenin haykırışları yüreğinde sönüyor ve orada sevgiyle coşan itirafların anısını yaralıyor. Monsieur Dominis ve ben bu manevi can çekişmenin manzarasını şu soylu aileye göstermemek için bu din görevini üstlendik. Ailesi onu tanımıyor artık. Çünkü eşi, çocuklar, uşaklar hepsi nerede o diye soruyorlar. O kadar değişti Kontes. Sizi görünce şikayetler yeniden başlayacak. Onun yanında kibar çevre insanı gibi davranmayın. Yüreğin boş kuruntularını bırakın. Bu dünyaya değil, diğer dünyaya hizmet edin yanında. Bu ermiş kadın ağzından umutsuz sözler kaçırarak bir kuşku saatinde ölmesin sakın dedi rahip. Bir şey söyleyemedim. Bu tavrım zavallı rahibi şaşırtmış olmalıydı. Görüyor, işitiyor, yürüyordum ama yine de bu dünyada değildim. Ne oldu acaba? Onu nasıl bir durumda bulacağım ki herkes bu kadar ihtiyatlı davranıyor düşüncesi içimde belirsiz ve amansız kuşkular uyandırıyor, bütün acıları birden kucaklıyordu. Odanın önüne geldik. Rahip kaygılı bir tavır içinde kapıyı açtı. Beyazlar içindeki Henry'i gördüm o zaman. Çiçek dolu iki vazomuzun süslediği şöminenin önündeki bir koltukta oturuyordu. Pencerenin önündeki ufak yuvarlak masanın üstünde de çiçekler vardı. Rahip Pirotto'nun bu alelacele hazırlanmış şenliği birdenbire eski durumunu almış bu odayı görünce düştüğü şaşkınlıktan can vermekte olan Henriette'in hasta yataklarının çevrelerinde genellikle eksik olmayan çirkin öteberiyi kaldırttığını anladım. Sönmekte olan bir ateşin verdiği son gücünü şu anda her şeyden çok sevdiği insanı gerektiği gibi ağırlayabilmek için odasını süslemeye harcamıştı. Zayıflamış yüzü, yeni açmış manolyalar gibi yeşilimsi ve solgundu. Dantel dalgaları arasında sarı tuval üstüne tebeşirle ilk çizgileri çizilmiş çok sevilen bir portre karşısında bulmuştum kendimi. Ama Akbaba'nın pençesinin yüreğime ne kadar derin biçimde geçmiş olduğunu anlayabilmek için bu portrenin gözlerinin tamamlandığını, canlandığını düşünün. Sönmüş bir yüzde görülmemiş biçimde parlayan çökük iki göz. Acılar karşısında sürekli zafer kazanmanın verdiği o sakin görkeminden eser yoktu artık. Yüzünde güzelliği bozulmamış tek yer olan alnı, arzunun saldırgan atılımlarını ve bastırılmış korkuları belirtiyordu. Uzamış yüzü bal mumu renginde olmakla birlikte içindeki ateş sıcak bir günde tarlalar üzerinde parlayan buğu tabakası gibi yayılıyordu çevreye. Çukurlaşmış kıyısında bulduğu için Kontes bütün insani duygular içinde yalnız aşkı benimsiyor, Şoil gibi onun tatlı masumiyetini mi belirtiyordu? ''Beni yeniden sağlığıma kavuşturacaksınız Felix. Eskisi gibi vadim de iyi gelecek bana. Bana verdiğiniz bir şeyi yememem mümkün müdür? Öyle iyi bir hasta bakıcısınız ki siz. Sonra o kadar güçlü, o kadar sağlıklısınız ki çevrenizdekilere de hayat veriyorsunuz. Dostum, ölmeyeceğimi, aldatılmış olarak ölçmeyeceğimi gösterin bana. Sanıyorlar ki benim en büyük acım susuzluk. Evet, susuzum, çok susuzum. Andrei'nin suyunu bile seyretmek içimi yakıyor.'' Ama gönlümdeki susuzluk daha büyük, daha yakıcı. Ellerimi ateş gibi yanan avuçlarına aldı. Beni kendisine doğru çekerek şunları söyledi kulağıma. Sana susamıştım. Seni göremediğim için can çekişiyordum. Yaşamımı istememiş miydin? Yaşamak istiyorum. Ben de ata binmek istiyorum. Her şeyi tanımak istiyorum. Paris'i, eğlenceleri, zevkleri, her şeyi. Ah Natalie, aldanmış duygulardaki maddeciliğin aradaki uzaklıklar nedeniyle soğuklaştırdığı bu korkunç haykırış yaşlı rahiple benim kulaklarımızda çınlıyordu. Bu müthiş sesin yükselip alçalması bütün bir hayatın mücadelelerine, mahvolmuş gerçek bir aşkın bunalımlarını anlatıyordu. Kontes sabırsız bir hareketle oyuncak isteyen bir çocuk gibi yerinden kalktı. Tövbekarını bu halde gören zavallı günah çıkarıcı da ansızın diz çöktü ve ellerini birleştirerek dua etmeye koyuldu. Evet, yaşamak, yalanlarla değil, gerçekten yaşamak, her şey yalandı hayatımda. Birkaç gündür tek tek sayıyorum bu yalanları, bu düzenbazlıkları. Ben hiç yaşamadım ki, nasıl ölebilirim? Hiçbir zaman çorak bir arazide beni seven birisini beklemeye gitmedim ben. Felix, bağ bozumuna giden kadınlar yemek yiyecekler. Ben evin hanımıyım ve açım. Aşkta da böyle. Onlar mutlu. Mutlu olan onlar. Kayre Ellison diyordu zavallı rahip. Başını yukarı kaldırmış hiç duymadığım uzun dualar okuyordu. Henrit kollarını boynuma doladı. Sıkı sıkı sarıldı ve tutkuyla öptü beni. Elimden kurtulamayacaksınız artık. Sevilmek istiyorum. Lady Arabella gibi çılgınlıklar yapacağım. Düzgün biçimde my dear diyebilmek için İngilizce öğreneceğim. Bir zamanlar hemen döneceğini belirtmek istediğinde yanımdan ayrılırken yaptığı gibi bir işaret yaptı başıyla. Yemeği birlikte yiyeceğiz. Manette haber vereceğim, dedi. Ansızın kendisini iyi hissetmeyerek durdu. Hemen yatağına yatırdım onu. Gözlerini açarak, bir kez daha taşımıştınız böyle beni. Çok hafifti ama daha da önemlisi ateşler içindeydi. Kollarımı aldığımda bedeninin bütünüyle yandığını hissettim. Monsieur Destantes içeri girdi. Odayı böyle süslenmiş görünce çok şaşırdı ama beni fark edince değişikliğin anlamını kavrayıverdi. ''Ölmek için ne acılar çekiliyor beyefendi?'' dedi boğuk bir sesle. Oturdu, hastanın nabzına baktı, sonra ansızın ayağa kalktı. Rahibe alçak sesle bir şeyler söyledi ve odadan çıktı. Arkasından gittim. Ne yapacaksınız diye sordum. Onu dayanılmaz acılarından kurtaracağım diye karşılık verdi. Bu kadar direnebileceğini kimse düşünemezdi. Hala nasıl yaşadığını, bugüne kadarki yaşama biçimini düşünerek anlayabiliyoruz ancak. Tam 42 gündür Kontes ne yedi, ne içti, ne de uyudu diye ekledi daha sonra. Monsieur Destlantes maneti istedi. Rahip Birotto beni bahçeye çıkardı. Bırakalım doktor ne yapacaksa yapsın, manetin yardımıyla afyon verecek ona. İşittiniz işte, bu çılgın hareketlerden bütünüyle sorumsuz sayılamasa da dedi. Hayır, bu benim tanıdığım Kontes değil artık dedim. Gördüklerimle şaşkına dönmüştüm. Yürüdükçe bu sahnenin her bir ayrıntısı daha bir genişlik kazandı. Taraçanın altındaki küçük kapıdan hızla çıktım. Kayığın içine girdim ve oturdum. Düşüncelerimle baş başa kalmak için oraya gizlendim. Beni yaşatan o güçten koparmaya çalıştım kendimi. Tatarlar zina yapan bir kimseyi cezalandırmak için bir uzvunu tahta parçaları arasına sıkıştırıp yanına bir bıçak bırakıp giderlermiş. Böylece suçlu açlıktan ölmek istemiyorsa bu uzvu kesip yemek zorunda kalırmış. Ben de böyle bir işkence altındaydım. Ruhum korkunç bir ders çıkarıyordu bundan. Onun da en güzel yarısını koparmam gerekiyordu. Benim yaşamım da boşa gitmişti. Umutsuzluk en tuhaf fikirleri getiriyordu aklıma. Bazen onunla birlikte ölmek, bazen de Trappe tarikatı papazlarının bulunduğu Meillere'ye kapanmak istiyordum. Donuklaşmış gözlerim dış dünyayı görmez olmuştu artık. Henriette'in acılar içinde kıvrandığı odanın pencerelerine bakıyordum. Onunla kendi kendime nişanladığım o gecede penceresinde aynı ışığı görmüştüm. Kendimi bütünüyle ona adasam, bana sunduğu basit yaşama uysam daha doğru olmaz mıydı? Bütün erkeklerde olduğu gibi bende de bulunan o aşağılık yüz kızartıcı tutkulardan kurtulabilmem için büyük bir adam olmama emretmemiş miydi? Dürüstlük ve temizlik benim korumayı ve sürdürmeyi bilmediğim yüce seçkinlik değil miydi? Arabella'nın anladığı ve bana yaklaştığı aşktan tiksindim birdenbire. Bundan sonra ışık ve umudun nereden gelebileceğini, hayatın bana ne verebileceğini düşünerek yorgun başımı kaldırdığım sırada havanın hafif bir gürültüyle titreştiğini fark ettim. Taraçaya doğru çevirdim gözlerimi. Madeleine'in tek başına yavaş yavaş dolaştığını gördüm. Bu sevimli çocuktan haçın dibinde üzerime çevirmiş olduğu soğuk bakışlarının nedenini sormak için oraya doğru çıkarken Madeleine de kanepeye oturmuştu. Kendisine doğru yürüdüğümü fark edince kalktı. Benimle yalnız kalmamak için geldiğimi görmemiş gibi yaptı. Yürüyüşü aceleci ve anlamlıydı. Benden nefret ediyordu. Annesinin katilinden kaçıyordu. Merdivenlerden çıkarak Clochegord'a gelince Madeleine'i heykel gibi hareketsiz ayak seslerime kulak kabartmış olarak buldum. Jacques bir basamağın üstüne oturmuştu. Hep birlikte dolaştığımız sırada beni şaşırtan o soğuk tavır içindeydi yine. Ölümü kendi varlıklarında taşıyan bütün gençlerin cenaze törenlerinde duygusuz olduklarını fark etmişimdir. Bu karanlık ruhu sorgulamak istedim. Madeleine düşüncelerini yalnız kendine mi saklamıştı yoksa bana duyduğu kini Jacques'e de aşılamış mıydı? Konuşmaya başlayabilmek amacıyla ''Biliyor musun ben senin en sadık ağabeyinim'' dedim. ''Dostluğunuzun bana bir yararı yok, ben annemin ardından gideceğim'' dedi. Çektiği acılardan acımasızlaşmış gözlerle bakıyordu bana. ''Sen de Jacques'' diye bağırdım. Öksürdü ve tam gidecekken birden durdu ve elindeki kanlı mendilini göstererek ''Anlıyor musunuz?'' dedi. Demek her ikisinin de ölümcül birer sırrı vardı. O zamandan beri gördüğüm gibi bu iki kardeş hep birbirlerinden kaçıyordu. Henriette düştükten sonra Clochegord'da her şey harabe haline gelmişti. Menit yanımıza geldi. Kontes'in acı çekmediğini görmenin mutluluğu içinde hanımefendi uyuyor dedi. Böyle korkunç anlarda herkes kaçınılmaz sonu bilse de gerçek sevgiler çılgınca hallere girer ve küçük mutluluklara bağlanır. Dakikalar mutluluk getirmesi beklenen yüzyıllardır. Hastaların güller üstünde dinlenmeleri istenir. Onların yerine acı çekmek ister insanlar, son nefeslerini hiç beklemedikleri bir anda vermeleri dilenir. Monsieur Destlantes çiçekleri kaldırttı, hanımefendinin sinirleri üzerinde olumsuz etki yapıyorlarmış dedi Manet. Demek Henriette bu çiçekler yüzünden sayıklamıştı, günahı yoktu. Toprağın aşkları, üreme şenlikleri, bitkilerin okşayışları onu kokularıyla sarhoş etmişler ve gençliğinden beri içinde uyumakta olan mutlu aşk kavramını uyandırmışlardı. Gelsenize Bay Felix, gelin de hanımefendinin nasıl bir melek kadar güzel olduğunu görün dedi Manet. Güneş batarken kızıl ışıkları Azay Şatosu'nun saçaklarının nakışlarını yıldız gibi parlatıyordu. O anda hastanın odasına girmiştim. Her şey sakin ve temizdi. Afyonun etkisiyle dinlenmekte olan Henriette'in yatağı hafif bir ışıkla aydınlanmıştı. Beden o sırada yok olmuştu sanki. Fırtınadan sonraki sakin gökyüzü gibi bu yüze yalnızca ruh egemen olmuştu. Doğaya yardım eden belleğim, hayal gücüm onun çizgilerini düzelttikçe bedene baskın çıkan ruh soluk alıp vermenin dalgalarıyla karışarak parıltılarını bu çizgilerin üzerine yolladıkça Blanche ve Henriette aynı kadının bu iki yüce yüzü daha güzel olarak beliriyordu karşımızda. İki rahip yatağın yanına oturmuştu. Kont bu tapılası kadın üzerinde ölümün sancağının dalgalandığını anlayınca yıldırım çarpmışa dönmüştü. Kanepeye onun yanına oturdum. Dördümüz de bu tanrısal güzelliğe karşı duyduğumuz hayranlığı belirten gözyaşlarıyla birbirimize baktık. Düşüncenin ışıkları Tanrı'nın en güzel tapınaklarından birine dönüşü haber veriyordu. Rahip Dominis ve ben işaretleşerek konuşuyor, düşüncelerimizi bu yolla dile getiriyorduk. Evet, melekler Henriette'i bekliyordu. Evet, eskiden çevresinde bulunanlara konuşabilecekleri, cisimleşmiş bir ruh görünümü veren, şimdi de Erdem'in görkemli ifadesinin yeniden belirmeye başladığı bu soylu alnın üstünde meleklerin kanat çırpılışları duyuluyordu. Yüzündeki çizgiler daha bir saflaşıyor, kendisini bekleyen meleklerin görünmez bu hurdanları altında her şeyi daha bir büyüklük kazanıyordu. Bedensel acılardan doğan yeşilimsi renk yerini tümüyle beyaz renklere, yakınlardaki ölümün donuk ve soğuk solgunluğuna bırakıyordu. Jacques ve Madeleine içeri girdi. Madeleine kendisini yatağın önüne atarak haykırdı. "Annem!" diye bağırdı. Jacques gülümsüyordu. Annesinin gideceği yere yakında kendisinin de gideceğinden kuşkusu yoktu. "Son limana varıyor," dedi Rahip Bratto. Rahip Dominis, "ben söylememiş miydim?" demek ister gibi yüzüme baktı. Madeleine gözlerini annesinden ayıramıyor, onunla birlikte soluk alıyordu. Kontesi yaşama bağlayan son bağ, her an kopacak diye endişeyle izlediğimiz o hafif soluğa uyduruyordu kendi soluğunu. Genç kız tapınağın kapısındaki bir melek gibi coşkulu ve sakin, güçlü ve boyun eğmiş bir durumdaydı. Bu sırada kilisenin kulesinden gelen çan sesleri akşam duası vaktini bildirdi. Kadınlığın günahlarının kefaretini ödemiş olan bu kadına meleğin söylediği sözleri, bütün Hristiyanlığın yinelediğini bildiren çan sesleri yumuşamış havanın dalgalarıyla ulaşıyordu bize. Bu akşam Ave Maria bize gökyüzünün bir selamı gibi geldi. Belirtiler o kadar açık, olay o kadar yakındı ki hiçbirimiz gözyaşlarımızı tutamadık. Akşamın mırıltıları, yapraklar arasında esen tatlı meltem, kuşların son cıvıltıları, böceklerin vızıltıları, suların çıkardığı sesler, yeşil kurbanın dert yanan çığlığı, bütün kır, vadinin en güzel zambağına, onun sade yaşamına elveda diyordu. Bütün bu doğal şiirlere eklenen bu dinsel şiir, ayrılık türküsünü o kadar iyi söylüyordu ki, hepimiz yeniden hıçkırmaya başladık. Odanın kapısı açıktı. Ama biz onun anısını ruhumuza bir daha silinmemesiyle kazımak ister gibi bu korkunç manzaraya öylesine dalmıştık ki evin bütün uşak ve hizmetçilerinin toplu halde diz çöküp dua ettiklerini fark etmemiştik. Umut etmeye alışkın olan bu zavallı insanlar Tanrı'nın hanımlarını hala bağışlayacağına inanıyorlardı. Rahip Brotto'nun bir işaretiyle yaşlı seyis saça papazını getirmek üzere dışarı çıktı. Doktor yatağın yanında ayaktaydı. Temsil ettiği bilim gibi sakindi ve uyuşmuş olan hastanın elini tutuyordu. Bu uykunun geri çağrılan meleğe kalan son acısız saat olduğunu belirtmek için bir işaret yaptı günah çıkarıcıya. Ona kilisenin son kutsamalarını yapmanın zamanı gelmişti. Saat 9'da usulca uyandı. Şaşkın ama tatlı gözlerle baktı bize. Hepimiz sevdiğimiz bu insanı eski günlerindeki güzellik içinde gördük. ''Anneciğim, ölmeyecek kadar güzelsin, hayat dolusun, sağlığın geri geliyor.'' diye bağırdı Madeleine. ''Sevgili kızım, yaşayacağım elbette ama senin varlığında yaşayacağım.'' dedi gülümseyerek. Sonra anne çocuklarını, çocuklar annelerini yürekleri sızlatan bir manzara içinde öptüler. Monsieur de Morcerf karısını saygıyla alnından öptü. Kontes beni görünce kızardı. ''Sevgili Felix, öyle sanıyorum ki size vereceğim tek acı bu. Ama size söylemiş olabileceğim şeyleri unutun. Ne dediğini bilmeyen bir çılgındım o sırada.'' Elini uzattı. Öpmek için tuttum. O zaman erdem dolu bir gülümsemeyle. ''Eskisi gibi değil mi Felix?'' dedi. Daha sonra hepimiz dışarı çıktık. Hastanın son günah çıkarması sırasında salonda bekledik. Madeleine'in yanına oturdum. Herkesin önünde benden kaçamazdı. Saygısızlık etmiş olurdu böyle davranırsa. Ama annesi gibi kimseye bakmıyordu o da. Orada bulunduğumuz süre içinde bir kez bile gözlerini kaldırmadı yerden. Sevgili Madeleine, bana niçin böyle davranıyorsunuz? Ne yaptım ben? Ölümün huzurunda herkesin barışması gerekir. Niçin böyle soğuk davranıyorsunuz bana? Dedim alçak sesle. Annemin şu anda söylediklerini işitir gibiyim diye karşılık verdi. Suçlu bile olsam annenizin bağışladığı bu anda siz mahkum mu ediyorsunuz beni? Siz, hep siz dedi. Sesi bir Korsikalı'nın sesi gibi amansız bir kini belirtiyordu. Hayatı bilmediklerinden yüreğin yasalarına karşı işlenmiş suçlarda hiçbir hafifletici neden kabul etmeyenlerin insafsız yargılaması gibiydi bu kin. Derin bir sessizlik içinde bir saat geçti. Rahip Brotto, Kontes de Morsoyf'un günahlarını dinledikten sonra döndü. Hepimiz hastanın odasına girdik. Bu sırada Henriette yatağında oturuyordu. Kefaretini ödemiş ve umut dolu bir insan olarak güzeldi. Şöminede mektuplarımın kara küllerini gördüm. Günah çıkarıcının söylediğine göre bu fedakarlığı ancak ölüm anında yapmak istemişti. Eski gülümsemelerinden biriyle gülümsedi hepimize. Islak gözlerinin artık son kez kapanacağı belli oluyordu. Adanmış ülkenin tanrısal sevinçlerini daha şimdiden tatmaya başlamıştı. Elimi sıkarak, ''Sevgili Felix, burada kalın, gitmeyin. Yaşamımın son sahnelerinden birini göreceksiniz. En azıcıklı sahne olmayacak bu. Ama sizin de payınız var bunda.'' dedi. Bir işaret yaptı. Kapıyı kapattılar. Kontu çağırarak yanına oturttu. Rahip Brotto ve ben ayakta kaldık. Kontes Manetle'nin yardımıyla kalktı ve kontun önünde diz çöktü. Böyle kalmak istediğini söyledi. Sonra Manet çekilince şaşkın bir durumda kala kalan kontun dizlerine dayadığı başını kaldırdı. ''Size karşı sadık bir eş gibi davrandım ama zaman zaman görevlerimi ihmal etmiş olabilirim efendim. Biraz önce kusurlarımdan dolayı sizden af dileme gücünü vermesi için Tanrı'ya dua ettim. Size borçlu olduğum sevgiden daha derinini, aile dışındaki bir dostluğa göstermek cesaretini gösterdim.'' Belki de size karşı olan duygu ve düşüncelerimi bunlarla kıyaslayarak bana içerlemişsinizdir. Hiç kimsenin, hatta burada söz konusu olan kimsenin bile bütünüyle kavrayamamış olduğu bir sevgi besliyordum. İnsan yasaları içinde erdemli kaldıysam da, sizin için iyi bir eş olarak kaldıysam da, bilerek ya da bilmeyerek bazı düşünceler geçti yüreğimden. Bu sırada da bunları pek fazla benimsemiş olmaktan korkuyorum. Ama sizi muhabbetle seven, boyun eğmiş eşiniz sıfatıyla kaldığım için açık bir alınla beni kutsamanızı rica ediyorum. Blanche'iniz için, çocuklarınızın anısı için tatlı bir söz söylerseniz, kendisine ancak hepimizin bağlı olduğu mahkemeden geçtikten sonra bağışlayacak olan şu kadının kusurlarını bağışlarsınız. Huzur içinde ölebileceğim. Blanche, Blanche diye haykırdı yaşlı adam. Gözyaşlarını karısının saçlarına akıtarak beni öldürmek mi istiyorsunuz diye bağırdı. Şaşırtıcı bir güçle onu kaldırıp alnından öptü ve öylece tutarak ''Benim de bağışlayacağın kusurlarım yok mu? Sık sık sana karşı sert davranmadım mı? Çocukça kuruntularınızı büyütmüş olmuyor musunuz biraz?'' dedi. ''Belki de ama ölmekte olan bir insanın zayıflıklarına karşı biraz hoşgörü içinde olun ve rahatlatın beni. Bir gün sizin için de gitme saati çaldığında sizi kutsayarak gittiğimi düşüneceksiniz.'' Şöminenin üzerindeki bir mektubu gösterdi. ''Derin bir dostluk duygusunun şu güvencesini bırakmama izin veriyor musunuz? Şu anda benim için bir oğuldan başka bir şey değil o. Yüreğinde kendi vasiyetleri vardır sevgili Kont. Son dileklerim sevgili Felix'e bazı kutsal işler yüklüyor.'' Böyle davranmakla onun hakkında çok fazla iyimser düşünmüş olduğumu sanmıyorum. Bazı düşüncelerimi ona bırakmam için izin istemiş olmakla da sizin için çok iyimser düşünmemiş olduğumu gösterin lütfen. Kadınım işte, bağışlanmamdan sonra sizden son isteğim bu, dedi başını tatlı bir hüzünle eğerek. Okuyun ama ben öldükten sonra, diyerek gizemli mektubu bana verdi. Karısının sarardığını gören kont onu kucaklayarak yatağına götürdü. Hepimiz karyolanın başına toplandık. Felix, size karşı da haksızlık etmiş olabilirim. Çoğu zaman size umut verdiğim halde bazı zevklerden kaçarak size acılar vermiş olabilirim. Ama böyle herkesle barış içinde ölmeye eş ve ana cesaretine borçlu değil miyim? Öyleyse beni sık sık suçlayan, haksız yargılarla bana zevk veren siz de bağışlayacaksınız beni. Rahip Birotto parmağını dudağına götürdü. Bu işaretle hasta başını eğdi. Bir halsizlik çöktü üzerine. Elleriyle işaret ederek papazın, çocukların ve uşakların içeri alınmasını istedi. Sonra göz alıcı bir hareketle bana bitkin kocasını ve çocuklarını gösterdi. Deliliğini yalnız ikimizin bildiği bu babanın bu zavallı çocukların vasisi olacağını düşünmek bir yakarma gereksinimi doğurmuştu onda. Bu yakarışlar kutsal bir ateş gibi düştü yüreğime. Son kutsal yağın sürülmesinden sonra kendilerine bazen sert davrandığından dolayı uşaklardan özür diledi. Kendisi için dua etmelerini rica etti ve hepsini teker teker konta emanet etti. Son aylarda uşak ve hizmetçilerini haklı olarak şaşırtan ve Hristiyanlığa aykırı düşen bazı şikayetlerde bulunduğunu soylu bir tavırla itiraf etti. Çocuklarını yanından uzaklaştırmış, kendisi için pek uygun sayılmayacak bazı duygulara kapılmıştı. Ama Tanrı'nın buyruklarına boyun eğmekte böyle kusurlu davranmasını o dayanılmaz acılarına ve ağrılarına bağladı. Nihayet Rahip Birotto'ya bu dünyadaki maddi her şeyin geçici olduğunu gösteren insana dokunaklı bir coşku içinde herkesin içinde teşekkür etti. Konuşması bitince dualar başladı. Saçı papaz ona şarapla ekmek verdi. Bir süre sonra zorlukla soluk alıp vermeye başladı. Bir an açılır gibi olan gözlerinin üstüne bir bulut yayıldı. Son bir kez daha baktı bana. Belki de hepimizin hıçkırıklarını duya duya gözlerimizin önünde ruhunu teslim etti. Son soluğu, uzun bir acıdan oluşmuş bir hayatın son acısı bedenini terk ettiği anda bütün varlığımı sarsan bir darbe yediğimi hissettim. Kont, ben, iki rahip ve papaz, bütün gece odasında, mum ışığı altında, yatağında upuzun yatan, nice acılar çekmiş olduğu bu yerde, şimdi sakince yatan ölüyü bekledik. Ölümle ilk yakınlığım oldu bu. Bütün gece gözlerimi her ritten ayıramadım. Bütün fırtınaların dinmesinin getirdiği duru ifadeyle, hala sayısız sevgileriyle donattığım ama artık aşkıma karşılık vermeyen yüzünün beyazlığıyla büyülenmiştim. Ne yüce bir asillik vardı bu sessizlikte, bu soğuklukta. Ne düşünceler anlatmıyorlardı ki? Bu mutlak dinlenmede ne büyük bir güzellik, bu hareketsizlikte ne büyük bir zorbalık vardı. Bütün geçmiş hala onda başladığı gibi bütün gelecek de onda başlıyordu. Ah, canlıyken nasıl seviyorduysam ölüyken de aynı şekilde seviyordum onu. Sabahleyin kont yatmaya gitti. Yorgun düşen üç din adamı geceyi uykusuz geçirenlerin çok iyi bildiği insana ağırlaştıran bir saatte uyudular. O zaman hiç kimse görmeden anlatmama hiçbir zaman izin vermediği aşkımın bütün duygusallığı ile alnından öptüm onu. Ertesi gün serin bir sonbahar sabahı kontesi ebedi istirahatgahına uğurladık. Tabutunu yaşlı seyis Martinular ve Manet'in kocası taşıdı. Bir zamanlar onu görmek için sevinçle çıktığım yokuştan aşağı indik. Andre Vadisi'nden geçip Saçe'nin küçük mezarlığına geldik. Kilisenin arka tarafında sefil bir köy mezarlığıydı burası. Henriet, Hristiyan alçak gönüllülüğüyle mezarının üstünde basit bir haçla buraya gömülmek istemişti. Tarlalarda çalışan basit bir köylü kadını gibi gömülmek istediğini söylemişti. Vadinin ortasındaki bölge kilisesini görünce beni bir titreme aldı. Bu tepe bundan böyle benim için bir kefaret dağı olacaktı. Ardımızdan yürüyen büyük kalabalık sessizlik içinde birçok güzel davranışını gömdüğü bu vadenin üzüntülerini belirtmek için kopup gelmişti. Yoksullara yardım etmek için biriktirdiği para yetmeyince kıyafet masraflarından kısarmış, giydirilmiş çıplak çocuklar, yeni doğmuş bebeklere yollanan çamaşırlar, yardımına koşulmuş analar, eli ayağı tutmayan yaşlılar için kışın değirmenciye verilen buğday çuvalları, yoksul bir aileye verilen inek, kısacası bir Hristiyana, bir anneye, bir şato hanımefendisine yaraşan bütün hareketler, sonra birbirlerini seven çiftler için tam zamanında yetiştirilen drahomalar, askerlik kurası çıkmış gençlere bedel paraları, başkalarının mutluluğu artık mutlu olamayanların sevincidir diyerek verilen, seven bir kadının yürek sızlatan armağanları. Üç gündür geceleri bütün sohbetlerde anlatılan bu olaylar, cenaze törenine katılanların sayısını büyük ölçüde arttırmıştı. Ben Jacques ve iki rahiple birlikte tabutun arkasından gidiyordum. Töreye göre Kont ve Madeleine bize katılmamışlar, Clochegourde'da bekliyorlardı. Manet ise gelmek istemişti. Hıçkırıklar arasında birçok kez ''Zavallım adam, zavallım adam, işte nihayet sonsuz mutluluğa kavuştu'' dediğini işittim. Cenaze alayı değirmenler yolundan ayrıldığında gözyaşlarıyla karışık bir inilti yükseldi. Vadi yitirdiği ruhu için ağlıyordu sanki. Kilise insanla dolmuştu. Ayinden sonra mezarlığa gittik. Defin sırasında toprağa kansan taş ve çakılların tabutun üzerine yuvarlandıklarını görünce bütün cesaretimi yitirdim ve sendeledim. Martinyulara beni tutmalarını rica ettim. Yarı ölü gibi Saçe şatosuna götürüldüm. Nazik şato sahipleri orada kalmamı önerdiler, ben de kabul ettim. Niçin saklayayım? Kloçgor'da dönmek istemiyordum. Frapeste'de bulunmak da aykırı geliyordu bana. Çünkü oradan Henriette'in yaşadığı şatosunu görebilirdim, burada ise onun yanındaydım. Birkaç gün pencereleri size sözünü ettiğim şu sakin ve ıssız vadiciye bakan bir odada kaldım. 200 yıllık meşelerle çevrili geniş bir yerdir burası. Çok yağmur yağdığında seller akar, bu manzara dalmak istediğim ağır ve ciddi düşünce ortamına uyuyordu. Clutchcourt'ta kalmakla orada bulunanlara nasıl bir rahatsızlık ve huzursuzluk vereceğimi o korkunç geceden sonra anlamıştım. Kont Henriette'in ölümü üzerine çok şiddetli bunalımlar geçirmişti ama beklemekteydi. Düşüncelerinin arkasında kayıtsızlığa benzer bir kararlılık vardı. Ben bunu birçok kez fark etmiştim. Sonra Kontes açmaya cesaret edemediğim şu mektubu kocasının önünde diz çökmüş bir durumda bana verdiği ve sevgisinden söz ettiği zaman bu kuşkulu adam beklediğim sert ve çarpıcı bakışlarla bakmamıştı bana. Henriette'in sözlerini onun alabildiğine temiz bildiği vicdanının aşırı inceliğine vermişti. Onun bu bencilce duygusuzluğunu doğal karşılamak gerekirdi. Bu iki varlığın bedenleri gibi ruhları da pek birleşmemişti. Duyguları canlandıran o sürekli ilişkiyi kuramamışlardı aralarında. Kederlerini ve neşelerini birbirlerine aktaramamışlardı. Oysa bunlar öylesine güçlü bağlardı ki bütün damarlarımızdan geçerek yüreğimizin en derin köşelerine bağlanmışlardır. Madeleine'in düşmanlığı Clutchgord'un kapısını kapatıyordu bana. Bu acımasız kız annesinin tabutu başında bile kinini unutmamıştı. Bu nedenle oraya gidersem bana sürekli kendinden söz edecek olan Kont ile her fırsatta nefretini kusacak olan evin yeni hanımı arasında müthiş bir huzursuzluk duyacaktım. Bir zamanlar çiçeklerin bile okşayıcı olduğu, merdiven basamaklarının bile güzel şeyler söylediği, balkonları, kuyu bilezikleri, korkulukları ve setleri, ağaçları ve manzaraları anılarımın şiiriyle donattığım yerde, böyle bir duruma düşmek, her şeyin beni sevdiğine inandığım bir yerde lanetlenmek, bu düşünceye dayanamıyordum. Bu yüzden daha en başta verdim kararımı. Yazık, insan yüreğinden doğmuş aşkların en ateşlisini bekleyen sonuç buydu demek ki. Davranışım belki başkalarına iğrenç gelecekti ama vicdanım bana hak veriyordu. Gençliğin en güzel duyguları, en büyük dramları böyle bitiyor işte. Bütün çiçeklerimi alıp götüren bir darbeden sonra kendi kendime ne yapabileceğimi sorarak sonu gelmez düşüncelere daldım. Vardığım sonuç şu oldu. Hırsın dolambaçlı yollarından yürüyerek siyasete ve bilime sarılmak, hayatımdan kadın denen varlığı çıkarmak, soğuk ve tutkusuz bir devlet adamı olmak, sevmiş olduğum o ermiş kadına sonsuza kadar bağlı kalmak. Gözlerim yüksek tunç gövdeli sert yaldızlı meşelerin büyüleyici nakışlarına takılıp kalırken düşüncelerim göz alabildiğine uzayıp gidiyordu. Kendi kendime Henriette'in erdeminin gerçekte bilgisizlik olup olmadığını, ölümünde sorumluluğumun bulunup bulunmadığını soruyor, pişmanlıklar arasında çırpınıp duruyordum. Nihayet tatlı bir sonbahar öğleninde, gökyüzünün torsa son derece güzel gülümsediği günlerden birinde, isteğine göre ancak ölümünden sonra okumam gereken mektubu açtım. Siz de okuyarak değerlendirin izlenimlerimi. Madame de Morsoyf'un Vicomte Félix de Vandenesse'ye. Félix, çok sevilen dost, şimdi size yüreğimi açmam gerekiyor. Sizi ne kadar sevdiğimi belirtmekten çok, bu yürekte ne kadar ağır ve derin yaralar açtığınızı gözlerinizin önüne sererek borçlarınızın büyüklüğünü göstermek istiyorum size. Yolculuğun yorgunluklarıyla ezilmiş, savaşta aldığım yaralarla bitmiş bir durumda yere serildiğim bu anda, şükür olsun ki yalnızca içimdeki kadın öldü. Ama anne yaşıyor. Dertlerimin başlıca nedeninin nasıl siz olduğunu göreceksiniz dostum. Daha sonra darbelerinize seve seve göğüs gerdim ama bugün açtığınız son yarayla ölmekteyim. Ne var ki sevilen kimsenin elinden yaralanmanın da sonsuz hazları vardır. Yakında acılar beni güçsüz bırakacak hiç kuşkusuz. Bu yüzden aklımın son parıltılarından yararlanarak çocuklarımı yoksun bırakacağınız kalbin yerine almanız, eksikliğini duyurmamanız için yalvaracağım size. Sizi daha az sevseydim bu görevi almanızı emrederdim ama kutsal bir pişmanlığın etkisiyle ve sevginizin bir tür devamı olarak bu görevi kendi isteğinizle üzerinize almanızı söylemeyi yeğliyorum. Bizim aşkımıza sürekli olarak pişmanlıklar ve kefaret yerine geçen korku ve endişeler karışmadı mı? birbirimizi her zaman sevdiğimizi de biliyorum. Hatanızın büyüklüğü sizden çok benden kaynaklanıyor. Çünkü ben ona içimde ölümcül bir yankı kazandırdım. Kıskanç, müthiş kıskanç olduğumu söylememiş miydim size? Şimdi de bu yüzden ölüyorum işte. Yine de üzülmeyin o kadar. İnsanların koymuş olduğu yasalara göre hareket ettik. Kilise en kutsal ağızlardan biriyle şöyle dedi bana. Tanrı emirleri uğrunda kendi doğal eğilimlerinden vazgeçenlere karşı cömert olacaktır. Sevgilim, her şeyi öğrenin öyleyse. Çünkü tek bir düşüncemin bile sizden gizli kalmasını istemiyorum. Son dakikalarımda Tanrı'ya söyleyeceklerimi sizin de bilmenizi istiyorum. Tanrı nasıl gökyüzünün kralıysa siz de gönlümün kralısınız. Dük Dangulim onuruna verilen o şenliğe katılmış olduğum o tek şenliğe kadar evlilik beni genç kızların ruhuna meleklerin saflığını veren bir bilgisizlik içinde bırakmıştı. Evet, anneydim, orası öyle ama aşkın meşru zevkleriyle kuşatılmamıştım hiçbir zaman. Nasıl olmuştu da böyle kalmıştım, hiç bilmiyorum orasını. İçimde her şeyin birdenbire hangi yasalarla değiştiğini de bilmiyorum. Öpüşünüzü bugün de hatırlıyor musunuz? O öpücükler hayatımı buyrukları altına aldılar, ruhumda izler bıraktılar. Kanınızdaki ateş, kanımdaki ateşi uyandırdı. Gençliğiniz gençliğime, arzularınız yüreğime aktı. Mağrur bir tavırla yerimden doğrulduğumda hiçbir dilde, hiçbir kelimeyle anlatamayacağım hisler içindeydim. Çocuklar gibiydim çünkü onlar da ilk ışığın gözlerine girişini, yaşamın dudaklarına bir öpücük gibi konduğunu anlatacak sözcüğü hiçbir zaman bulamamışlardır. Evet, bu yankılarla gelmiş bir ses, karanlıklar içine atılmış bir ışık, evrene kazandırılmış hareketti. En azından bütün bunlar gibi hızlı bir şeydi ama daha da güzeldi çünkü ruhun hayata dönmesini sağladı. Dünyada benim bilmediğim garip bir şey, düşünceden daha güzel bir güç bulunduğunu anladım. Bu tuhaf şey bütün düşünceleri, bütün güçleri karşılayan bir şeydi. Paylaşılmış bir coşkuda beliren bütün bir gelecekti. O andan sonra artık yarım bir anne olarak görmeye başladım kendimi. Yüreğimin üstüne düşen bu yıldırım ben farkında olmadan içimde uyuyan istekleri uyandırdı. Teyzemin beni alnımdan öperek neden zavallı Henry diye söylendiğini ansızın sezdim. Clutch Gorda'ya dönünce ilkbahar, yeşeren yapraklar, çiçeklerin kokusu, beyaz bulutlar, Andre, gökyüzü, her şey bana o zamana kadar alışılmamış olan ve sizin duygularıma geçirdiğiniz hareketten bir hızını veren bir dille konuşuyordu. Siz o müthiş öpücükleri unuttuysanız da ben hiçbir zaman içimden atamadım. Beni onlar öldürüyor. Evet, o zamandan beri sizi ne zaman görsem yeniden coşturuyordunuz onları. Sizi görünce, hatta geleceğinizi sezince müthiş bir heyecan duyuyordum. Bu büyük ateşi ne zaman ne de güçlü iradem dizginleyebildi. Elimde olmadan kendi kendime bu zevkler nasıl şeylerdir diye sorup duruyordum. Bakışmalarımız, ellerime kondurduğunuz sevgi öpücükleri, kolumun kolunuza değmesi, sevgiyle yükselip alçalan sesiniz, kısacası en küçük şeyler bile beni öylesine sert bir biçimde sarsıyordu ki, hemen hemen her zaman gözlerimin üstüne bir bulut yayılıyordu. Baş kaldıran duygularımın gürültüsüyle kulaklarım uğulduyordu o zaman. Ah, daha soğuk davranmaya çalıştığım bu anlarda beni kollarınıza alsanız mutluluktan ölebilirdim. Bazen bana karşı sert davranmanızı istedim ama okuduğum dualar bu kötü düşünceleri hemen kovdu kafamdan. Çocuklarımın ağzından adınız çıkınca yüzüm renkleniyor, yüreğim daha sıcak bir kanla doluyordu. Adınızı söyletmek için Madeleine'ciğime tuzaklar kuruyordum. Öylesine seviyordum ki bu duygu kaynaşmalarına. Daha ne söyleyeyim? Yazınızda bir büyü vardı. Mektuplarınızı bir resmi seyreder gibi bakıyor. Daha ne söyleyeyim? Yazınızda bir büyü vardı. Mektuplarınıza bir resmi seyreder gibi bakıyordum. Daha ilk günde üzerimde kurduğunuz bu ezici üstünlüğün ileride ruhunuzu okumak şansını kazandığımda nasıl büyüyüp sonsuzlaştığını düşünün bir dostum. Size o kadar temiz, dürüst, nitelikli büyük işler başaracak güçte ve daha bu yaşta acı deneylerden geçmiş bulunca ne büyük mutluluk duydum bir bilseniz. Erkek ve çocuk, çekingen ve yürekli, ikimizin de aynı çileleri çektiğini bilmek ne büyük bir mutluluktu. Birbirimize acılarımızı anlattığımız o akşamdan sonra sizi yitirmek, ölmek demekti benim için. Bunun için bencillikle yanımda tutmaya çalıştım size. Monsieur de Laberge benden uzaklaşırsanız öleceğimi anladı. Hiç kuşku duymadı bundan. Ruhumu okuyabilen bir insandı ve çok üzüldü buna. çocuklarım ve kont için gerekli olduğumu da kesinlikle biliyordu. Evimin kapısını sizi kapamamı istemedi benden. Çünkü hareketlerimle de düşüncelerimle de temiz kalacağıma söz verdim ona. Düşünce iradeye bağlı değildir ama düşünceleri acılar içinde hapsetmek mümkün olabilir dedi bana. Yalnızca düşüncelerimle baş başa kalırsam her şey mahvolur. Beni kendi kendimden kurtarın, yanımda kalmasına izin verin, ben de temiz kalayım diye karşılık verdim. Sert bir adam olan bu iyi kalpli ihtiyar benim iyi niyetime karşı hoşgörülü davrandı. Kızınızı kendisine adayarak bir oğlu sever gibi sevebilirsiniz onu dedi. Sizi yitirmemek için acılarla dolu bir hayata göğüs gerdim. Aynı boyundurağa koşulmuş olduğunuzu görünce zevk duyarak çektim acılarımı. Cinsel duygulardan uzak kaldım, kocama sadık kaldım. Tanrım, kendi ülkenizde tek adım atmanıza meydan vermedim Felix. Tutkumun büyüklüğü yeteneklerimi de etki altına aldı. Monsieur de Morsoyf'un bana çektirdiği sıkıntıları günahlarımın kefareti gibi gördüm. Suçluluk eğilimlerimi cezalandırmak için gururla katlanıyordum bunlara. Eskiden sızlanır, huysuzluklar ederdim ama sizi yanımda bulduktan sonra güç kazandım. Monsieur de Morsoyf'a da iyi geldi bu. Bana verdiğiniz bu güç olmasa size anlatmış olduğum bu ruh hali çoktan öldürürdü beni. Hatalarımda payınız olduysa da görevlerimi yerine getirmemde etkili oldunuz. Çocuklarım konusunda da öyle oldu. Onları bir şeylerden yoksun bıraktığım kanısındaydım. Kendileriyle yeterince ilgilenememekten kaygılanıyordum. Yaşamım sürekli bir acı ama severek katlandığım sevdiğim bir acı oldu. Anneliğimin, dürüstlüğümün azaldığını fark ettikçe iyice pişmanlık içine düştüm. Yerine getirmek durumunda olduğum görevlerimde kusur işlemiş olmaktan korkarak sürekli daha fazlasını yapmak istedim. Günahtan sakınmak için sizinle arama madeleğini koydum. İkimiz arasındaki engelleri yükselttim. Ama bu engeller de o kadar güçsüz kaldı ki, ben de uyandırdığınız coşkuyu hiçbir güç bastıramıyordu. Uzakta da olsanız, yanımda da olsanız gücünüz hep aynıydı. Madeleğin sizin olacak diye onu kayırmaya da başladım. Ama sizi kızıma mücadelesiz bırakmak istemiyordum. Sizinle karşılaştığımda ancak 28 yaşımda olduğuma, sizin de neredeyse 22'nize geldiğinizi düşünüyordum. Mesafeleri yaklaştırıyor, kendimi yalancı umutlara bırakıyordum. Oh Felix, sizi pişmanlıklardan korumak, duygusuz biri olmadığımı, aşk acılarımızın vurduğu darbeler açısından eşit olduğumuzu, arabelliğinin benden hiçbir üstünlüğü bulunmadığını bilirsiniz diye anlatıyorum bunları. Ben de erkeklerin çok sevdiği o düşmüş ırkın kızlarından biriydim. Öyle bir an geldi ki mücadele korkunç bir hal aldı. Her gece ağlıyordum, saçlarım dökülüyordu ve sizin oldu bu saçlar. Monsieur de Morsoyf'un tutulduğu hastalığı hatırlarsınız. O dönemde gösterdiğiniz yücelik beni yükselteceğine daha da alçalttı. Yazık ki o günden sonra gösterilen bunca kahramanlığa karşı kendimi size borçlu olduğum bir ödül gibi sunmak istiyordum. Ama kısa sürdü bu çılgınlık. Bulunmak istemediğiniz o ayin sırasında Tanrı'nın ayakları dibine bıraktım onu. Jacques'in hastalığı ve Madeleine'in acıları, Tanrı'nın yolunu şaşırmış bir koyunu kendine doğru çekebilmek için savurduğu tehditler gibi geldi bana. Sonra şu İngiliz karşısındaki son derece doğal aşkınız bilmediğim bazı şeyleri öğretti bana. Fırtınalı yaşamımın bitmez tükenmez heyecanları, dinden başka hiçbir şeyden destek görmeden kendimi yenmek için harcadığım çabalar, her şey beni öldürmekte olan bu hastalığı hazırladı. Bu müthiş darbe hiç kimseye söz etmediğim bunalımlara düşürdü beni. Bu bilinmeyen trajedinin tek sonucunun ölüm olabileceği kanısındaydım. Lady Arabella ile ilişkiniz konusunda annemin yazdığı mektupla bize gelişiniz arasında geçen 2 ay öfke, kıskançlık ve azgınlıkla geçti. Paris'e gitmek istiyordum, kan dökmeye susamıştım adeta. Bu kadının ölmesini istiyordum, çocuklarımın sevgisi duygulandırmaz olmuştu beni artık. O zamana kadar benim için merhem olan dua ruhumdaki fırtınaları dindirmeye yetmiyordu. Kıskançlık büyük bir gedik açtı, ölüm buradan girecekti içeri. Her şeye karşın içimdeki bu fırtınalar yüzüme yansımadı ve herkesten gizleyebildim onları. Evet, bu mücadele dönemi Tanrı ile aramda bir sır olarak kaldı. Sonra benim sizi sevdiğim kadar sizin de beni sevdiğinizi, bana düşüncenizle değil, yaratılışınızla ihanet ettiğinizi öğrendiğimde yeniden yaşama isteği duydum. Ama iş işten geçmişti artık. Kendi kendime karşı olduğum gibi hiç kuşkusuz Tanrı'ya karşı da dürüstüm. Bunu bilen Tanrı acıları nedeniyle sık sık tapınağın kapısına gelen bu yaratığa acımış ve beni kanatları altına almıştı. Sevgilim, Tanrı benim hakkımda hükmünü verdi. Monsieur de Morsoyf beni bağışlayacak hiç kuşkusuz. Ya siz? Siz başlayacak mısınız? Şu sırada mezarımdan sesimi duyuyor musunuz? Her ikimizin de sorumlu olduğu, belki de sizin daha az sorumlu olduğunuz mutsuzlukları düzeltecek misiniz? Sizden ne isteyeceğimi tahmin ediyorsunuzdur. Yaşamını hastalara adayıp hasta bakıcı olmuş bir kadın bir hasta için neyse, siz de Monsieur de Morsolf için o olun. Onu dinleyin, sevin. Çünkü başka hiç kimse sevmeyecektir onu. Benim gibi yapın, çocuklarıyla arasına girin. O kadar uzun sürmeyecek bu göreviniz. Çok geçmeden Jacques Paris'e, büyük babasının yanına gitmek üzere evden ayrılacak. Siz de tehlikelerle dolu bu dünya yollarında ona rehber olacağınıza söz vermiştiniz. Madeleine ise evlenecek. Ah, günün birinde sevebilse sizi bir. Tıpkı benim gibidir o. Üstelik güçlüdür. Bende olmayan bir iradeye, mesleğinin gereği olarak kendisini siyasal yaşamın fırtınalarına atacak bir adamın eşine gerekecek güç vardır onda. Beceriklidir. Durumu ve yerine göre hareket etmesini bilir. Kaderleriniz birleşirse annesinin tadamadığı bir mutluluğu tadabilir. Clochegourde'daki eserimi sürdürmeye hak kazanmış olmakla gökyüzünde ve yeryüzünde bağışlanmış da olsa beni bağışlayacaktır ve böylece kefaretini yeterince ödemediğimiz günahlarımızı sileceksiniz. Görüyorsunuz ne kadar bencilim. Ama bu da zorlu bir aşkın kanıtı değil midir? Beni artık ailem de sevmenizi istiyorum. Sizin olamadığım için size düşüncelerimi ve görevlerimi bırakıyorum. Beni sözümü dinlemeyecek kadar çok seviyorsanız, Madeleine'le evlenmek istemiyorsanız, hiç değilse Monsieur de Morsoyf'u olabildiğince mutlu ederek ruhumu dinlendirmeye çalışın. Hoşça kal gönlümün sevgili çocuğu. Tümüyle bilinçli, henüz yaşam dolu bir hoşça kal bu. Büyük sevinçlerle yol açtığı felaket yüzünden en ufak bir pişmanlık duymayacağın kadar büyük mutluluklarla doldurduğun bir ruhun vedalaşması. Beni sevdiğinizi düşünerek kullanıyorum bu sözcüğü. Çünkü ben görevinin kurbanı olarak o sessizlik ülkesine gidiyorum. Beni ürpertiyor bu. Üzüntü duymuyor da değilim. Kutsal yasalarına uygun davranıp davranmadığımı Tanrı benden daha iyi bilecektir. Hiç kuşkusuz sık sık sendeledim ama hiç düşmedim. Kusurlarımı bağışlattıracak en büyük neden de çevremi sarmış çekici güçlerin büyük oluştur. Bir kez daha hoşça kal. Dün güzel vadimize söylediğim hoşça kala benzer bir vedalaşma bu. Yakında bu güzel vadinin bağrında dinleneceğim. Siz de oraya sık sık uğrayacaksınız değil mi? Henriet. Bu son ışıkla ansızın aydınlanan bu hayatın bilinmedik derinliklerini görünce bir düşünceler uçurumuna düştüm. Bencilliğimin bulutları dağıldı. Demek o da benim kadar acı çekmişti. Hatta benden de fazla acı çekmişti. Çünkü sonunda ölmüştü. Geride kalanların bana çok iyi davranacaklarını sanıyordu. Aşkı gözlerine öylesine bağlamıştı ki kızının bana düşman olmasını fark etmemişti bile. Sevgisinin bu son kanıtı büyük bir hüzün verdi bana. Clochegourde'u ve kızını bana vermek isteyen zavallı Henriet. Natalie, artık tanımış olduğunuz bu soylu Henriet'in cenazesine eşlik ederek mezarlığa ilk kez girdiğim o her zaman korkunç kalacak günden beri güneş daha az sıcak, daha az ışık veriyor, gece daha karanlık, hareketler daha yavaş, düşünceler daha ağır oldu. Bazı insanları toprağa gömeriz ama öyle insanlar da vardır ki kefenleri bizim yüreğimizdir. Anıları her gün kalbimizde birlikte çarpar. Soluk alır gibi onları düşünürüz. Aşkı özgü bir ruh titremesinin hoş kurallarına göre bizdedirler. Bir ruh var ruhumda. Elimden bir iyilik, ağzımdan güzel bir söz çıktı mı, bu ruh konuşur, bu ruh hareket eder. Bende iyi olan ne varsa hepsi bu mezardan yayılır. Bundan böyle gözlerim bir bulutla kararır. Bakışlarım uzun uzun dünyayı seyrettikten sonra gökyüzüne çevrilirse bütün sözlerinize, ilginize rağmen ağzımdan tek bir kelime çıkmazsa ne düşünüyorsunuz diye sormayın bana. Sevgili Natalie, bir süredir yazmayı bıraktım. Bu anılar fazla üzmüştü beni. Şimdi bu felaketlerin ardından gelen olayların öyküsünü de anlatayım size. Fazla söze gerek yok bunları anlatmak için. Bir hayat yalnız işiten ve hareketten oluşursa her şey çabucak söylenir. Ama bu hayat ruhun yüksek bölgelerinde geçmişse uzadıkça uzar öyküsü. Henriet'in mektubunu okuyunca gözlerimde bir umut ışığı parladı. Bu büyük deniz kazasında yanaşabileceğim bir ada görüyordum. Clochegourde'da yaşamımı kendisine adayarak Madeleine'in yanında yaşamak, kalbime heyecan veren bütün düşünceleri yatıştıran bir çözüm olacaktı. Ama Madeleine ne diyecekti acaba buna? Kont'la vedalaşmam gerekiyordu. Clochegourde'da kendisini görmeye gittim. Taraçada rastladım ona. Uzun uzun dolaştık. İlkin uğradığı kaybın büyüklüğünü, bu kaybın yol açtığı yıkıntıyı bilen bir insan gibi Kontes'ten söz etti. Ama bu ilk acı çığlığından sonra bugünden çok gelecekle ilgilendiğini gösterdi. Annesinin uysallığını taşımadığı için kızından korktuğunu söyledi. Benliğinde annesinin güzel nitelikleriyle pervasız bir tavır taşıyan Madeleine'in sarsılmaz iradesi, Henriette'in sevgi ve şefkat dolu hareketlerine alışmış olan yaşlı adamı ürkütüyordu. Kont kızına söz geçiremeyeceğini şimdiden seziyordu. Bu telafisi mümkün olmayan kayıpla ilgili olarak kontu avutabilen bir şey varsa o da yakında karısının yanına gideceğine kesin gözüyle bakmasıydı. Bu son günlerin aşırı heyecanı, çarpıntısı, üzüntüsü, hastalıklarını arttırmış, eski ağrılarını depreştirmişti. Baba otoritesiyle artık evin hanımı olan kızının otoritesi arasında yakında çıkacak olan savaşla kont son günlerini acı içinde geçirecekti. Çünkü karısıyla çarpışabildiği her alanda çocuğuna boyun eğmesi gerekecekti. Sonra oğlu gidecek, kızı evlenecekti. Nasıl bir damada rastlayacaktı acaba? Yakın zamanda öleceğinden söz ediyordu ama kendisini daha uzun süre yalnızlığa ve sevgisizliğe mahkum görüyordu. Karısının hatırı için kendisiyle dost olmamı istediği ve yalnızca kendisinden söz ettiği bu bir saat boyunca bana bir sürgünün, çağımızın en müthiş tiplerinden birinin portresini çizip bitirdi. Zayıf ve bitkin bir görünümü vardı ama dirençli bir yaşama gücü vardı içinde. Bu da büyük olasılıkla sürdürdüğü kır yaşamından, sade ve ılımlı bir yaşam tarzını benimsemiş olmasından ileri geliyordu. Bu satırları yazdığım sırada hala o yaşıyor. Madeleine taraça boyunca gittiğimizi görmüştü ama aşağıya inmedi. Birçok kez merdivenlerde göründü, sonra içeri girdi. Galiba bana karşı duyduğu nefreti göstermek istiyordu. Merdivene kadar geldiği bir anını yakaladım. Kont'tan şatoya çıkmasını rica ettim. Madeleine'le konuşacak bazı şeylerim olduğunu, Kontes'in bana emanet ettiği son bir isteğini ona iletmem gerektiğini söyledim. Madeleine'le konuşmak için başka çarem yoktu. Kont gidip onu çağırdı, sonra da bizi yalnız bıraktı. Sevgili Madeleine, sizinle konuşacaksam bundan daha uygun bir yer olmadığı sonucuna vardım. Çünkü anneniz benden çok yaşamdan yakındığı anlarda burada konuşurdu benimle hep. Düşüncelerinizi biliyorum ama beni olayları tam olarak bilmeden suçlamıyor musunuz? Biliyorsunuz ki benim hayatım ve mutluluğum buralara bağlı. Bunu bilmenize rağmen bizi birleştirmiş olan ve annenizin ölümünün verdiği ortak acıyla güçlenmiş olan kardeşçe dostluğun yerine bir soğukluk getirdiniz ve beni buradan kovuyorsunuz. Sevgili Madeleine, bizi korumuş olan kadınların çocuklarını o kadar çok severiz ki hiçbir ödül beklemeden ve hatta siz farkında bile olmadan canımı seve seve size feda edebilirim. Tapılacak bir insan olan annenizin 7 yıl boyunca kurduğu ve kuşkusuz duygularınızı değiştirecek olan tasarıyı bilmiyorsunuz sanıyorum. Ama bunların bana sağlayacağı yararlar umurumda değil. Sizden yalvararak istediğim tek şey gelip şu taraçanın havasını ciğerlerime çekme hakkından beni yoksun bırakmamanız, zamanın toplumsal hayatla ilgili düşüncelerinizi değiştirmesini beklemek hakkını benden almamanız. Şu anda bu düşüncelerinizi eleştirmekten geri duracağım. Sizi yanıltan acıya saygım var. Çünkü içinde bulunduğum koşulları doğru biçimde yargılama yeteneğini de alıyor benden aynı acı. Şu anda üzerimize kanat germiş olan ermiş kadın, duygularımızla benim aramda tarafsız kalmamızı rica etmekle yetinmeme herhalde çok uygun ve yerinde bir hareket olarak kabul edecektir. Benden tiksindiğinizi bilmeme rağmen, Kont'un müthiş beğeneceği bir tasarıyı kendisine açıklamayacak kadar çok severim sizi. Serbest olun. Dünyada hiç kimseyi beni tanıdığınızdan daha iyi tanıyamayacağınızı, hiçbir erkeğin yüreğinde sizi benim kadar bağlılık duyguları taşımayacağını daha sonra anlayabilirsiniz. Buraya kadar Madeleine gözlerini yere dikerek dinlemişti beni. Ani bir hareketle sözümü kesti. Heyecandan titreyen bir sesle şöyle konuştu. Ben sizin bütün düşüncelerinizi biliyorum efendim ama size karşı olan duygularımı hiçbir zaman değiştirmeyeceğim. Hayatımı size bağlamaktansa kendimi Andre'nin sularına atmayı yeğlerim. Size kendimden söz etmek istemiyorum ama annemin hatırasının sizin için hala bir değeri varsa rica ediyorum ben burada oldukça hiçbir zaman Clochegore'da gelmeyin. Yüzünüzü görmek bile anlatamayacağım ve hiçbir zaman yenemeyeceğim bir sıkıntı uyandırıyor bende. Onurlu bir tavırla selamladı beni. Sonra başını hiç geri çevirmeden Clochegore'da doğru yürüyerek uzaklaştı. Bu genç kızın her şeyi derinlemesine gören gözleri geç de olsa annesinin yüreğindeki her şeyi sezmişti. Kendisine uğursuz gibi gözüken bir adama olan kini de vaktiyle yapmış olduğu masum suç ortaklığından gelen pişmanlıkla artıyordu belki. Burada her yol uçurumdu. Madeleine nefret ediyordu benden. Bu mutsuzlukların nedeni mi kurbanı mı olduğunu düşünmeye bile gerek duymadan nefret ediyordu benden. Mutlu olsaydık her ikimizden de, annesinden de, benden de yine nefret edecekti belki. Böylece mutluluğumun güzel yuvasında her şey yıkılıp gitmişti. Bu değeri bilinmeyen büyük kadının hayatını bütün gerçekliğiyle yalnızca ben bilecektim. Duygularının sırrına yalnızca ben ermiştim. Ruhumun her yanına dolaşmış olan bir bendim. Ne annesi, ne kocası, ne de çocukları tanımıştı onu benim kadar. Ne tuhaf. Bir kül yağını karıştırıyorum ve sizin önünüze yaymaktan zevk duyuyorum. Orada hepimiz mutluluklarımızdan birer parça bulabiliriz. Kim bilir kaç ailenin kendi herriti vardır. Kim bilir kaç soylu varlık yüreklerine inerek kendilerini bütün derinlikleri ve genişlikleri içinde değerlendirebilecek bir insana rastlamadan geçip gitmiştir bu dünyadan. Bütün gerçekliği içinde insan yaşamıdır bu. Çoğu zaman anneler de çocuklarının kendilerini tanıdığından daha fazla tanımaz çocuklarını. Eşler, sevgililer, kardeşler için de böyledir bu. Ben günün birinde Charles de Vandenesse ile yükselmesi için o kadar çaba harcadığım kardeşimle daha babamın tabutu kalkmadan mahkemelik olacağımı düşünebilir miydim? Tanrım, en basit bir olay bile neler öğretiyor insana. Madeleine Taraça merdiveninin kapısında kaybolduğu zaman yüreğim yaralanmış olarak geri döndüm. Ev sahipleriyle vedalaştım. Andre'nin sağ kıyısından bu vadiye ilk geldiğim yoldan Paris'e gitmek üzere yola çıktım. Güzel Pont-de-Rouen köyünden kederler içinde geçtim. Oysa zengindim, siyaset arenasında yolum açık görünüyordu. 1814'ün yorgun yolcusu değildim artık. O sırada yüreğim arzularla doluydu. Bugün ise gözlerim yaşlarla dolu. Eskiden doldurulması gereken bir yaşamım vardı, bugünse onu ıssız görüyordum. Henüz 29 yaşındaydım ama yüreğim daha şimdiden solmuştu. Bu manzaranın ilk ihtişamını silmek ve beni hayattan tiksindirmek için birkaç yıl yetmişti. Büyük bir keder içindeydim, nereye gideceğimi düşünmüyordum artık. Farkında olmadan evinin avlusuna girmekte olduğum Lady Arabella hiç aklımda değildi. Olan olmuş, bir yanlışlık yapmıştım, gerisini de getirmek gerekiyordu. Onunla karı koca gibi yaşadığımızdan bazı alışkanlıklar edinmiştim. Ayrılığın getireceği sıkıntı ve üzüntüleri düşünerek merdivenleri çıktım. Lady Arabella'nın huyunu suyunu iyi anlamışsanız, kahyasının beni üstümdeki yolculuk kıyafetiyle aldığı salonda kendisini beş adamın ortasında şatafatlı giysiler içinde bulduğum zaman keyfimin nasıl kaçtığını düşünebilirsiniz. İngiltere'nin önde gelen ve emektar devlet adamlarından Lord Dudley şöminenin önünde ayakta duruyordu. Kurumluydu, havalıydı, etrafına büyüklük saçıyordu ve soğuktu. Adımı duyunca gülümsedi. Arabella'nın iki çocuğu da yanındaydı. Bu çocuklar köşedeki kanepede oturan ve yaşlı lordun gayrimeşru oğullarından biri olan de Marseille'ye şaşılacak derecede benziyorlardı. Beni görünce Arabella kibirli bir tavır takındı. Gözlerini yolculuk kasketime dikmiş, her an bana evinde ne işim olduğunu sormak ister gibiydi. Kendisine yeni takdim edilmiş bir köy asilzadesini süzer gibi süzdü beni. Aramızdaki içli dışlılığa, o sonsuz tutkuya, günün birinde onu sevmez olursam kendisini öldüreceği hakkındaki yeminlerine, o oyunlarına gelince her şey bir rüya gibi silinivermişti. Elini bile sıkmamıştım, tanımıyordu beni, artık yabancı biriydim. Alışmaya başladığım diplomat soğukkanlılığına rağmen şaşırdım ama benim yerimde kim olursa olsun benim kadar şaşırırdı. De Marsay tozlu çizmelerime bakıyor, bunları tuhaf bir yapmacıklık içinde gülümseyerek inceliyordu. Çok geçmeden kararımı verdim. Karşımda başka bir kadın olsa yenilgiyi daha kolay kabul ederdim. Ama aşkından ölen bir kadını alaya alan bu aşk kahramanını böyle görünce cinlerim tepeme sıçramıştı. Küstahlığa küstahlıkla karşılık verecektim. Lady Brandon'ın başına gelen felaketi biliyordu. Bunu ona hatırlatmakla yüreğine indirdiğim hançer paslanacaktı. Ama yine de hançeri yüreğine indirmem gerekiyordu. Hanımefendi, Tors kentinden geldiğimi ve Lady Brandon tarafından geciktirmeden size bir haber ulaştırmakla görevli olduğumu öğrendiğiniz zaman evinize bu kadar pervasızca girmemi bağışlayacaksınız. Lancaster'a gitmiş olmanızdan korkuyordum ama Paris'te kaldığınıza göre emirlerinizi ve beni kabul etmek lütfunda bulunacağınız saati bekleyeceğim, dedim. Başını öne eğdi, ben de çıktım. O günden sonra artık ona yalnızca salonlarda rastlarım, dostça selamlaşırız. Arada bir de iğneleriz birbirimize. Ben ona avutulmaz Lancashire kadınlarından söz ederim. O da bana çektikleri mide ağrılarından dolayı umutsuzluğa düşen ve bu umutsuzluğu onurlandırarak yaşamlarını feda eden Fransız kadınlarından söz eder. Çok sevdiği de Marseille bile onun sayesinde amansız düşmanım oldu. Böylece düştüğüm mutsuzluğun hiçbir eksik yanı kalmadı. Saçede düşüncelere daldığım sırada kararlaştırdığım tasarıyı hayata geçirmek üzere işe koyuldum. Çalışmaya verdim kendimi. Bilimle, edebiyatla, siyasetle uğraştım. 10. Charles tahta çıktıktan sonra eski kral zamanında bana verilmiş olan görevi kaldırınca dış işlerine geçtim. O andan sonra ne kadar güzel, ne kadar akıllı, ne kadar sevgi dolu olursa olsun hiçbir kadına önem vermemeye karar verdim. Bu karar çok hayırlı oldu benim için. Müthiş bir kafa rahatlığı, büyük bir çalışma gücü kazandım. Kadınların bir iki güzel sözle her şeyi ödediklerini sanarak hayatta bize neler kaybettirdiklerini anladım. Ama daha sonra bütün bu kararlar suya düştü. Nasıl böyle olduğunu, neden böyle olduğunu biliyorsunuz. Sevgili Natalie, size hayatımı hiçbir şey gizlemeden, yapmacık sözlüklere tenezzül etmeden, kendi kendime anlatacağım gibi anlatmakla, içinde hiç payınız olmayan duygulardan söz etmekle, kıskanç ve duygulu yüreğinizde bir şeyleri incitmişimdir belki. Ama basit bir kadını öfkelendirecek olan bu şeyler sizin beni sevmeniz için yeni nedenler oluşturacaktır. Acılı hasta ruhların yanında seçkin kadınların oynayacakları soylu roller vardır. Yaraları saran rahibe, çocuğu bağışlayan anne rolü. Acı çekenler yalnızca sanatçılar, büyük şairler değildir. Ülkeleri için, ulusların geleceği için yaşayan insanlar, tutkularının, düşüncelerinin sınırlarını genişletir. Çoğu zaman dayanılmaz bir yalnızlık içine düşerler. Yanı başlarında temiz ve sadık bir aşkın varlığını hissetme gereksinimindedirler. İnanın ki böyle bir aşkın büyüklüğünü ve değerini de anlarlar. Sizi sevmekle yanlış bir iş yapıp yapmadığımı yarın anlayacağım. Kont Felix de Vandenesse. Sevgili Kont, söylediğinize göre Madame de Morsoy'dan sizi kibar çevreye yönelterek orada nasıl hareket edeceğinizi gösteren yararlı bir mektup almışsınız. Başarılarınızda bu mektuba borçluymuşsunuz. İzin verirseniz eğitiminizi ben tamamlayayım. Ne olur kötü bir alışkanlıktan kurtulun. Her şeyden önce devamlı ilk kocalarından söz eden, merhumun erdemlerine durmadan ikinci kocalarının suratına çarpan dul kadınlar gibi davranmayın. Ben Fransızım sevgili Kont. Sevdiğim bir erkeği bütün benliğiyle evlenmek isterim ama Madame de Morsoy'la da evlenemem doğrusu. Öykünüzü gerekli dikkat ve titizlikle okuduktan sonra anladım ki Madame de Morsoy'un erdemlerini Lady Arabella'nın suratına çarpa çarpa zavallı kadını bunaltmışsınız. Kontesi de İngiliz aşkının ateşiyle ezerek o kadıncağızı da fazlasıyla incitmişsiniz. Bana hoşunuza gitmekten başka bir üstünlüğü olmayan bu zavallıya da kaba davrandınız. Sizi Henry gibi, Arabella gibi sevmediğimi yüzüme vurdunuz. Kusurlarımı gizleyecek değilim, biliyorum onları. Ama bunları bana öyle insafsızca hissettirmenin ne anlamı var? En çok kime acıyorum biliyor musunuz? Seveceğiniz dördüncü kadına. Çünkü o kadın ister istemez üç kişiyle mücadele edecek. Bu nedenle onun adına ve sizin adınıza belleğinizin tehlikelerinden korumam gerek sizi. Sizi sevmenin o yorucu şanından vazgeçiyorum ben. Bunun için fazlasıyla Katolik ya da Anglikan nitelikler gerekirdi. Oysa bende hayaletlerle çarpışacak yürek yok. Clutchgirt bakiresinin erdemleri kendisine en çok güvenen bir kadını bile umutsuzluğa düşürürdü. Gözü pek Amazonunuzda en sarsılmaz mutluluk umutlarını umutsuzluğa gömüyor. Ne yaparsa yapsın, bir kadın hiçbir zaman sizi istediği biçimde mutlu edemeyecektir. Ne kalbinizin ne bedeninizin size bu anılarınızı unutturması mümkündür. Sık sık beraber ata bindiğimizi unutmuşsunuz. Ermiş Henriette'nizin ölümüyle soğuyan güneşinizi ben bir türlü ısıtamadım. Bu yüzden benim yanımda da üşürsünüz siz dostum. Evet, her zaman dostum olarak kalacaksınız benim. Hayal kırıklıklarınızı, sıkıntılarınızı açıkça ortaya koyan, aşkın cesaretini kıran, seven bir kadını kendi kendinden kuşku duymaya götüren bu tür itirafları bir daha yinelemekten sakının. Aşkı yalnız güvenle yaşar sevgili Kont. Bir söz söylemeden ya da ata binmeden önce acaba Henry daha mı güzel konuşurdu ya da Arabella daha usta bir binici miydi diye düşünen bir kadının hiç kuşkunuz olmasın ki bacakları titreyecek, dili sürçecektir. Ben de sarhoş edici demetlerinizden bazılarını almak isteği uyandırdınız ama artık böyle demetler yapmıyorsunuz. Bunun gibi artık yapmayı göze alamadığınız bir sürü şey, sizin için bir daha doğmayacak düşünceler, sevinçler var. Şunu iyi bilin ki hiçbir kadın yüreğinizdeki bir ölüyle yaşamayı kabul etmeyecektir. Sizi Hristiyan merhametiyle sevmemi istiyorsunuz. Şunu itiraf edeyim ki merhametle birçok şey yapabilirim, aşk dışında ama. Bazen sıkılıyorsunuz, başkalarını da sıkıyorsunuz. Hüznünüzü melankoli olarak adlandırıyorsunuz. Bakın bu çok güzel ama çekilmez bir insansınız. Sizi seven kadına dayanılmaz kaygılar veriyorsunuz. ermiş kadının mezarı aramıza sık sık girdi. Kendimi şöyle bir yokladım. Nasıl bir insan olduğumu bilirim. Doğrusunu söylemek gerekirse onun gibi ölmeyi asla istemem. Siz o seçkin kadını Lady Arabella'yı bile bıktırdınız. Onun kadar azgın istekleri olmayan ben de ondan daha çabuk soğumaktan korkuyorum. Aşkı kaldıralım aramızdan. Aşk mutluluğunu yalnız ölülerde tadabildiğinize göre dost kalalım. Sadece bunu istiyorum ben. Bu nasıl iş sevgili kont? İlk adımınızda tapılacak bir kadın, geleceğinizi düşünen, size yüksek meclis üyeliği vermiş olan, sizi kendinden geçerek seven, sizden sadakatten başka bir şey istemeyen mükemmel bir sevgiliniz olmuş da siz onu kederden öldürmüşsünüz. Doğrusu bundan daha canavarca bir şey düşünemiyorum ben. Hırslarını Paris kaldırımlarında sürükleyen en ateşli ve en mutsuz gençlerden hangisi sizin değerini bilmediğiniz iyiliklerin yarısını bile elde edebilmek için 10 yıl boyunca uslu durmazdı? Böyle sevilen bir insan başka ne isteyebilir ki? Zavallı kadın, çok acı çekmiş ama siz birkaç işli cümle kurmakla tabutuna karşı borcunuzu ödediğinizi sanıyorsunuz. İşte benim sevgimi bekleyen armağan da bu hiç kuşkusuz. Teşekkürler sevgili kont. Mezarın öte yanında da beri yanında da rakip istemiyorum. İnsanın vicdanı böyle suçlarla doluysa hiç değilse kimseye söylemesin bunları. Düşüncesizce bir istekte bulundum sizden. Kadınım ben, hava kızıydım. Sizse vereceğiniz yanıtın doğurabileceği yanıtları kestirebilmeliydiniz. Beni aldatmanız gerekirdi. İleride size teşekkür bile ederdim. Kadınların çok beğendiği erkeklerin erdemini hiç mi anlamadınız? Bizden önce hiç kimseyi sevmediklerini, hayatlarında ilk kez bizi sevdiklerini söylerken, bunun üstüne yemin ederken ne kadar yüce gönüllü olduklarını biz kadınların buna ne kadar önem verdiğimizi anlayamadınız mı? Düşünceleriniz gerçekleştirilebilecek gibi değil. Aynı zamanda hem Madame de Morsoif hem Lady Arabella olmak, su ve ateşi birleştirmeyi istemek gibi bir şey bu. Siz kadınları tanımıyor musunuz? Neyse odur kadın. Niteliklerinin kusurları da vardır elbet. Lady Arabella'nın değerini bilemeyecek kadar erken karşılaşmışsınız. Onun hakkında söylediğiniz kötü şeylerde kırılmış gururunuzun bir öç alışı gibi geliyor bana. Madame de Morsoif'u da çok geç anlamışsınız ve birini diğeri olmadığı için cezalandırmışsınız. Benim durumum ne olacak peki? Ben ne biriyim ne diğeri. Geleceğinize ayrıntılı biçimde düşünecek kadar severim sizi. Evet, gerçekten çok severim. Hüzünlü şövalye görünüşünüz beni her zaman yakından ilgilendirmiştir. Hüzünlü insanların vefalı insanlar olduklarına inanırdım. Ama siz kibar çevreye girer girmez kadınların en erdemlisini öldürmüşsünüz. Bilmiyordum ben bunu. Bundan sonra ne yapmanız gerektiğini sordum kendi kendime. İyice düşündüm bunu. Bana öyle geliyor ki dostum, benim gibi bir kadınla aşk ve şehvet üzerine hiçbir şey bilmeyen Lady Arabella'ymış, Madame de Morsoif'muş, hiçbirine kulak asmayan ve melankoli diye adlandırdığınız ve sizi yağmur gibi bir eğlence durumuna getiren sıkıntı anlarınızı aldırış etmeyen ve sizin için mükemmel bir hasta bakıcı olacak bir kadınla evlenmelisiniz. Mutluluğu beklemesini, vermesini, almasını bilmeye, tutkunun fırtınalarını duymaya, sevilen bir kadının küçük kuruntularını benimsemeye gelince, bundan vazgeçin sevgili kont. Meleğinizin genç kadınlar üzerine verdiği öğütlere çok iyi uymuşsunuz. Onlardan öyle bir kaçmışsınız ki hiç tanıyamamışsınız. Madame de Morsoif sizi alelacele yükseklere yerleştirmekte çok iyi etmiş. Yoksa bütün kadınlar size karşı olurdu ve hiçbir başarı elde edemezdiniz. İncelemelerinize başlamanız, işitmekten hoşlandığımız sözleri söylemeniz, yerine göre bizim küçüklüklerimizi çok sevmeyi öğrenmeniz için artık vakit geç. Seversek seçtiğimiz erkeği her şeyin üstünde tutarız. Üstünlüğümüze olan inancımızı sarsan her şey aşkımızı da sarsar. Siz erkekler bizim gururumuzu okşarken kendi gururunuzu okşuyorsunuz. Kibar çevre içinde kalmayı, kadınlarla ilişki içinde olmanın mutluluğunu tatmayı çok istiyorsanız bana anlattıklarınızı sakın onlara anlatmayın. Çünkü onlar aşklarının çiçeklerini kayalıklara serpmekten de hasta bir yüreğin yaralarını sarmak için sevgilerini cömertçe harcamaktan da hoşlanmazlar. Bütün kadınlar yüreğinizin kuruluğunu fark eder. Siz de hep mutsuz olursunuz. Pek az kadın size bunları söyleyecek kadar içten davranır. Pek az kadın bugün bu sadık dostunuzun yaptığı gibi size hiçbir kin duymadan dostluğunu sunacak kadar iyi davranır. Natalie de Manerville, Paris, Ekim 1935. Son.